NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Oekraïne worden weer Russische luchtaanvallen gemeld. In het hele land klinkt het luchtalarm. En onder meer in Kiev, Kharkov en Odessa waren ook explosies te horen. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat de explosies worden veroorzaakt door luchtafweersystemen die raketten uit de lucht schieten. Een brand in een hotel in Cambodja heeft dan zeker 7 mensen het leven gekost. Er zijn ook tientallen gewonden. De brand ontstond rond middernacht in een hotel in Phoi Phei op de grens met Thailand. Het is onduidelijk hoeveel mensen er in het hotel waren toen de brand uitbrak. Na vredesbesprekingen gaat Servië de barricades aan de grens met Kosovo verwijderen. Maar volgens de Servische president Vucic is het wantrouwen daarmee nog niet verdwenen. Servische demonstranten blokkeren de weg met vrachtwagens om hun etnische verwanten in Kosovo te steunen. En het is specialisten in het UMC Groningen gelukt om tegelijkertijd bij een patiënt een hart en een lever te transplanteren. Het is voor het eerst in Nederland dat zo'n dubbele transplantatie slaagt. De operatie bij een vrouw van 35 duurde bijna 24 uur. En ze maakt het nu volgens het ziekenhuis goed. Het weer dan vanochtend bewolkt en regenachtig. In de middag meer ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 10 graden. Het waait wel hard met aan zee kans op zware windstoot. ANWB verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Geldermals en Waardenburg heb je 10 minuten vertraging door een ongeluk. Maar de weg is wel weer vrijgegeven. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom bij alweer de laatste reguliere uitzending van Spraakmakers van 2022. Moeten we bang zijn voor een nieuwe coronagolf vanuit China? Of is het geen 2020 meer en hoeven we dus ook niet meer zo te handelen? Nu het aantal coronabesmettingen in China explodeert, nemen steeds meer landen maatregelen tegen reizigers. Onder meer de VS, Japan en Italië vragen om een testbewijs van reizigers uit China. Nederland doet dit nog niet, omdat er geen sprake is van een nieuwe gevaarlijke coronavariant. Al is daar weinig zicht op eigenlijk, China monitort dit niet. Daarom is vandaag de stelling. Ook Nederland moet reizigers uit China testen op corona. Mijn spraakmaker vandaag is Lia van Beckhoven, correspondent in Groot-Brittannië. Lia, goedemorgen. Goedemorgen, Roos. Speelt deze discussie daar ook? Nee, behalve dat de regering gezegd heeft dat Groot-Brittannië voorlopig niet gaat testen. Dus mensen die uit China naar het Verenigd Koninkrijk gaan, die hoeven niet te rekenen op een controle. Oké, is corona überhaupt daar nog onderdeel van discussie? Ja? Absoluut, er wordt zeker over gepraat. Al was het alleen maar in context van de nationale gezondheidszorg, die onvolprezen NHS, die nog steeds vanwege corona op zijn knieën ligt. En nog steeds vooral patiënten behandelt die langdurig last hebben van corona en de nasleep daarvan. Ja, mensen met long-covid bijvoorbeeld. Ja. Ja. Voor Mediaforum is hier alvast Jan Kees. En Jan Kees, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zit recht op te wachten, begreep ik, hè, op die maatregelen. Ja, nee, het lijkt mij een no-brainer, om het maar eens in goed Engels te zeggen. Je kunt maar beter controleren of er mensen met besmettingen binnenkomen. En ik zag vanmorgen het Amerikaanse televisiejournaal, daar gaan ze nog een stap verder. Eigenlijk, dat is wel een hele slimme oplossing. Iedereen moet een testbewijs meenemen, maar er worden ook nog mensen ter plekke gecontroleerd om te kijken of, steeksproefgewijs dan wel, of ze een variant meenemen die nog niet bekend is in de Verenigde Staten. Nou ja, het is een kwestie van voorzorg dat wij dat in Nederland ook zouden doen. Zeker op Schiphol, waar we natuurlijk heel veel overstappende passagiers hebben, lijkt het mij handig om dat toch een beetje in de gaten te houden. Ja. Want de situatie in China is in ieder geval qua COVID deplorabel. En dan gaat het met jou dus met name om die variant? Die niet zozeer het aantal besmettingen dat binnenkomt, maar meer het soort. Vooral ook het feit dat doordat al die besmettingen is de kans op mutatie groter. Nou ja, dan komen we weer in het hele COVID-verhaal. Dat kennen we allemaal wel. En dan is het toch handig om dat een beetje in de gaten te houden. Want voor je het weet zitten we weer midden in andere ellende. We gaan er verder over praten. Doen we aan de hand van de stelling vandaag. Ook Nederland moet reizigers uit China testen op corona. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. In de VS moeten reizigers uit China vanaf volgende week verplicht een negatieve coronatest laten zien. En ook Japan, Maleisië en India die hebben inmiddels inreisbeperkingen voor reizigers uit China ingesteld. Saying that they're lacking information when it comes to the number of cases, hospitalizations and also death. Het kabinet ziet anders dan in andere landen nog geen aanleiding voor maatregelen. Bloomberg is now reporting that 50% of passengers on 2 flights landing in Milan from China today tested positive for COVID. 50% of those 2 flights. Volgens viroloog Marion Koopmans is er voor Nederland geen direct gevaar. Gaan we nu kijken wat u hierover te zeggen heeft. We beginnen met Leen Vervaken, correspondent in China. Leen, goedemorgen. Goedemorgen. Het land gaat momenteel gebukt onder enorme uitbraken van corona. Jij woont in Beijing. Hoe is de situatie daar? Ja, Beijing zelf lijkt net over de piek heen. Tot 5 dagen geleden zagen we echt lege straten. En ik hoorde ook rond mij heel veel mensen die besmet waren. En ik zit zelf nog met een kleine post-covid-kuch. Dus ik was ook mee besmet. De straten waren leeg. Ondertussen zien we weer wat meer mensen op straat. Maar je ziet wel dat die covid-golf zich nu over de rest van het land verspreidt. Shanghai, Guangzhou zijn er getroffen. En ook kleinere steden, daar horen we heel veel verhalen over. Enerzijds lege straten, maar ook overrompelde ziekenhuizen en crematoria. Dus het leidt ook tot een golf van ernstig zieken en helaas ook heel veel sterfgevallen. Ja. En hoe zit het met de testcapaciteit in China nu? Er wordt amper nog getest. De gezondheidszorg is echt overrompeld. En alle aandacht gaat nu uit naar het zoveel mogelijk behandelen van die ernstig zieken. En zoveel mogelijk het systeem enigszins overeind houden. Dus testen, dat gebeurt amper nog. Ook zelftests zijn moeilijk te krijgen. Dus heel veel mensen merken gewoon, we hebben symptomen. Iedereen rond ons heeft symptomen. Dus we zullen allicht positief zijn. Maar met zekerheid is dat vaak niet te zeggen. Ja, en nu zijn ook een hoop maatregelen losgelaten, zoals bijvoorbeeld inreisbeperkingen. Je hoeft niet meer in quarantaine. Als je naar China gaat, hoe reageren ze daarop? Ja, vanaf 8 januari inderdaad hoef je niet meer in quarantaine. Dat was tot nu toe 8 dagen. De Chinezen, dat betekent ook voor de Chinezen dat zij makkelijker weer naar het buitenland kunnen reizen. Er is ook gezegd dat verlopen paspoorten weer zullen kunnen worden verlengd. En we zien enerzijds dat er best een run is naar allerlei reissites en dat er heel veel vliegtuigtickets worden geboekt. Dus mensen die het zich kunnen veroorloven, die zijn heel blij dat ze eindelijk na 3 jaar zero-covid-beleid weer naar het buitenland kunnen reizen. En anderzijds zien we inderdaad dat allerlei landen dus testcriteria invoeren. Yeah. En wat mij opvalt, sociale media, als je daar kijkt, in China zijn die best nationalistisch, worden ook erg gecensureerd door de overheid. Maar op dit moment zie ik eigenlijk weinig kritiek op die reis- of testrestricties in het buitenland. En je ziet eigenlijk heel veel mensen die zeggen, de Chinese overheid heeft op dit moment zelf het zero-covid-beleid compleet onvoorbereid gelost en heeft voor een crisissituatie gezorgd. Dus het is nu niet het moment om naar het buitenland te wijzen en daar de problemen aan te of kritiek te geven. De kritiek gaat nu vooral uit naar de overheid in China zelf. Ja, oké. Okay. Ja, er wordt natuurlijk heel veel getest hier, of althans door een aantal landen wordt er veel getest op vluchten die uit China komen, omdat ze het willen monitoren. Er wordt gezegd, China doet dat te weinig. Merk jij dat ook, dat China inderdaad ook niet het virus zelf in de gaten lijkt te houden? Bijvoorbeeld het ontstaan van nieuwe varianten? Ja, dat lijkt me wel te kloppen. Er worden wel mededelingen gedaan dat er dagelijks tests worden gedaan in allerlei provinciale ziekenhuizen. Maar dat gaat om heel beperkte aantallen. Dus die worden dan in de gaten gehouden of er nieuwe varianten ontstaan. Maar er zijn daarbij 2 problemen. Enerzijds is er dus die overbelasting van het gezondheidssysteem. Dus de capaciteit is erg beperkt. En het tweede probleem is dat de communicatie absoluut niet transparant is. We zien dat ook als we kijken bijvoorbeeld naar het aantal officiële covid-doden. Dat is ridicuul laag. Laatste getal dat ik zag was in 3 weken 11 doden. Ja, dat klopt natuurlijk helemaal niet. Dus je kan je erg veel vragen stellen bij de communicatie vanuit de Chinese overheid. Ja, wij krijgen ook veel reacties op onze stelling vandaag. Pieke Nijst is bijvoorbeeld eens met de stelling. Hij stoort zich aan het gedrag van de Chinese overheid. Waarom stellen ze het leven van de Chinese bevolking in de waagschaal? En dat niet alleen. Door dit aan-uitbeleid is er een kans dat de pandemie opnieuw over de wereld heen golft. Daarmee geeft hij ook, als ik jou goed begrijp, het dus het Chinese sentiment aan. Ja, het is natuurlijk voor de Chinese burgers erg moeilijk om openlijk kritiek te uiten op de overheid. Dat is riskant in China. Dat wordt ook op internet vaak gecensureerd. Maar wat ik rond mij heen hoor, is dat er een grote onvrede is. En mensen zien natuurlijk dat de propaganda helemaal niet klopt. De overheidspropaganda zegt, er is niets aan de hand. Omicron is ongevaarlijk, maak je geen zorgen. Maar iedereen kent op dit moment niet alleen mensen die besmet raken, maar ook mensen die op zoek zoek zijn naar ziekenhuiszorg, die met ernstige symptomen kampen en niet terecht kunnen in een ziekenhuis. Dat zorgt voor heel veel onrust, heel veel onvrede en ja, de kritiek op het loslaten, het heel plotse loslaten van het zero-covid-beleid, het onvoorbereide aspect er ook van. Mensen zijn onvoldoende gevaccineerd, dat valt hier in heel slechte aarde. Dank, Leen Vervaken, correspondent in China. Angelo van Schaik, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent correspondent in Italië. Voorlopig nog het enige land in Europa dat een verplichte coronatest aan reizigers vanuit China oplegt. Waarom doet Italië dat? Nou ja, coronaspook waait nog steeds wel een beetje rond in Italië. Het is inmiddels alweer 3 jaar geleden dat Italië het eerste land in Europa was waar corona werd vastgesteld. Bergamo, niet zo gek ver van Milaan, dat was op een gegeven moment het centrum van Europa, waar de meeste coronagevallen waren, waar we ook heel veel doden vielen. Mm-hmm. Waar we, dat weten we allemaal nog, de vrachtwagens door de straten reden, omdat er geen, niet genoeg plek was in de crematoria en op de begraafplaatsen. Mensen moesten daar vandaan weggevoerd worden naar andere delen van Italië om daar begraven dan wel gecremeerd te worden. Dus dat sentiment, dat trauma zou ik bijna willen zeggen, dat speelt nog heel erg rond. Dus ze zijn erg voorzichtig. Mm-hmm. Afgelopen week, met op 26 december, tweede kerstdag, is het vliegveld van Milaan, Malpensa, begonnen met het facultatief testen van reizigers uit China. En 2 vliegtuigen die aankwamen op die dag, daarvan was de helft van het aantal passagiers was positief. Mm-hmm. Testen positief op COVID. En daar gingen natuurlijk allerlei alarmbellen af in Italië. En vervolgens gingen we dat ook in Fiumicino in Rome doen. En ook daar waren heel veel reizigers uit China waren positief. En dus dacht de minister van gisteren van Volksgezondheid gisteren van, weet je wat we doen? We gaan het gewoon een landelijke verplichting instelling voor testen van reizigers uit China. Ja, en dat is wat er nu gaat gebeuren. Wat betekent dat voor mensen die positief testen en uit China komen? Moeten die dan ook in quarantaine in Italië? Wat moeten ze doen? Ja, die moeten 14 dagen, want dat is nog steeds de regel hier in Italië, 14 dagen in isolement. En die mogen pas uit hun isolement als ze na die 14 dagen ook negatief testen. Oh ja. En dat betekent dus dat je 14 dagen in een hotel moet zitten of in speciale gelegenheden. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het grote probleem is 95% van alle Chinese toeristen die in Italië aankomen, komt niet rechtstreeks uit China, maar maakt een stopover. Ofwel in het Midden-Oosten, Qatar of Dubai. Of op een andere Europese luchthaven, zoals bijvoorbeeld Schiphol of Frankfurt of Parijs. En daar zijn de Italianen een beetje bang voor, dat die mensen dus op die manier alsnog Italië binnenkomen. Want Italië is nummer 1 vakantiebestemming voor Chinese toeristen in Europa. Ja. En op die manier alsnog die verspreiding van het coronavirus weer. Want ze testen dus alleen op directe vluchten vanuit China naar Italië. Ja, alleen tot nu toe alleen op directe vluchten. Ze kunnen natuurlijk niet alle vluchten vanuit Europa of vanuit Dubai gaan testen en kijken of er eventueel Chinese toeristen in zitten. Ja. En dus dringt de minister hier aan op een Europese aanpak, dat alle Europese landen allemaal gaan testen op vluchten uit China. Ja, en heeft deze regering deze maatregelen makkelijk genomen? Nou, het is een beetje ironisch dat het juist deze regering is die van de maatregelen af wil. Heeft ook tijdens de campagne ook wel gevist in de vijver van de anti-corona-maatregelen mensen. En dus het is natuurlijk ironisch dat zij dus nu zich genoodzaakt voelen om dit soort maatregelen weer opnieuw in te voeren en restricties in te voeren. Terwijl ze juist daar zo tegen hadden geageerd. Ja. Dus, Het is een bittere pil voor ze. Ja, maar goed, de Italianen vragen daar dus om, als ik jou zo hoor. Dus, vooral heel veel virologen vragen daarom. En ook het parlement vraagt erom. Van jongens, we moeten niet in dezelfde situatie komen als 3 jaar geleden. In 2020, toen Italië echt overspoeld werd door het coronavirus. En dat moeten we nu zien te voorkomen. Dank, Angelo van Schaik, correspondent in Italië. We gaan naar Ron Dingemans. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik vind niet dat alleen Italië dat moet controleren, maar dan moeten we gewoon met de hele Europa eens een keer in lijn trekken. Want tussen China is het zo danig afgeïsoleerd is dat nu alles vrij gaat komen. Mm-hmm. En dan denk ik, ja, dan moeten we, ze moeten vanuit de WHO, dus de Wereldgezondheidsraad, moet daar de beslissingen in nemen. En niet de ene land weer wel en het andere land weer niet. Ja. Want zo krijgen we nooit iets voor elkaar. Ja, in Europa zou dat dan volgens mij de ECDC of de ECDC moeten zijn. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding gaat er volgens mij over. Ja, maar u zegt, het moet in ieder geval daar geregeld worden. Ja, nee, dat is ook zo. Dus er moet gewoon één lijn getrokken worden. En dan moet daaruit gecontroleerd worden. Want als wij zo'n lockdown hadden gehad, zoals in China was geweest, dan hadden wij daar ook meer. En we zouden nou weer vrij mogen. Dan zouden we hier ook meer corona uitbreken. Dat is het nadeel van zo'n hele harde lockdown. Maakt u zich zorgen? Ik hoop maar niet dat het net zoals 3 jaar geleden wordt. Dat hoop ik niet. Maar ja, we zijn wel ingeënt. Maar ja, iedere keer komen er nieuwe virussen. Mm-hmm. En ja, daar weet je niet van wat het doet. Maar dat is ook met griep. Dus. Ja. En het heeft ook te maken met of mensen onderliggend lijden hebben en dat soort dingen. Mm-hmm. Ik bedoel, met griepvirussen kun je ook complicaties hebben. Dus er is maar een heel klein groepje wat helaas is overleden. En dat is heel vervelend. Maar dat gebeurt ook met andere ziektes dat kan. En ja, ik denk dat komt dat we met te veel mensen op de aardbodem zitten. Dat daardoor dat ook de natuur zich dan toch ook gaat opruimen op een gegeven moment. Maar maakt u zich zorgen om uzelf? Ik heb het 2 keer gehad. Dus, en ik ben 4 keer ingegaan. Ja, we zien wel wat er gebeurt. Ja. Ik moet zeggen dat ik nou ook iets heb. Maar dat hoeft niemand te weten. Oh. Maar ik ben wel kwetsbaarder nu. Want ik heb prostaatkanker. Dus de dokter heeft me toen wel gezegd van je moet een griepprik nemen. En een coronaprik. Omdat uw lichaam moet wat harder werken. Dus als je weet dat je kwetsbaarder hebt, moet je voorzorgsmaatregelen nemen. Dus dat gaat u wel doen? Dat heb ik ook gedaan. Heeft u ik wou gedaan. De griepprik eigenlijk niet, maar heeft het me geadviseerd om het toch te doen. Ja. Ja, en ja, als daar meer complicaties bij komen, dan is dat helaas de wil van Allah om dat daar een einde aan mijn leven zou komen. Maar daar ga ik niet van uit. Maar zo moeten we ook kunnen denken. Het leven is. Is gewoon een keer eindig. Dank u wel, Ron Dingemans, en beterschap voor u. Dan gaan we naar het RIVM. Die heeft ons een schriftelijke reactie gestuurd. Ze zeggen maatregelen zoals een negatieve PCR-test bij reizigers uit China hebben alleen kans van slagen wanneer dat als EU gezamenlijk invoert. Anders krijg je de variant alsnog binnen via reizigers uit naburige landen. Daarom wordt de situatie in China internationaal gemonitord en hebben we regelmatig binnen het ECDC, daar is die, het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding, overleg over de situatie en eventuele maatregelen die nodig zijn. Al dus het RIVM. Jacques van Dongen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent hoogleraar medische immunologie aan het LUMC. In Italië, hoorden we net, bleek dat een groot deel van de passagiers die direct uit China kwam besmet is met het coronavirus. Gemiddeld zo'n 45% verdeeld over 2 vluchten. Wat denkt u dan als immunoloog? Nou, dan denk ik, dat is indrukwekkend. Als zo'n groot deel van de passagiers die blijkbaar niet hoestend en proestend zijn ingestapt, dat die besmet zijn, dan betekent dat het virus enorm rondwaart in China. Een land van 1,4 miljard inwoners. Uh-huh. Dat betekent dat het virus hard bezig is om die hele bevolking te besmetten. En in een bevolking die niet of heel beperkt gevaccineerd is, betekent dat vrijuit rondwaren met zeer veel vermenigvuldigingen en zeer veel varianten, waarbij we wel moeten beseffen dat er zolang geen selectie is van specifieke varianten, dat allerlei varianten zijn die voor ons geen enkele gevaar zullen opleveren vanwege de hoge vaccinatiestatus die we hebben in Nederland. En trouwens in heel Europa. Mm-hmm. Dus de meeste varianten, zoals Koopmans al heeft gezegd, die hebben geen betekenis voor ons. Ja, Marion Koopmans heeft het dan over van het RIVM? Exact. Ik ken de raad. Niet van het Erasmus MC. Oh, sorry. Maar de clue zit hem in het feit, wat we zelf hebben gezien in de afgelopen 3 jaar, naarmate wij meer met z'n allen afweer opbouwen, dan ontstaan er varianten die ontsnappen aan onze afweer. Dat wil zeggen, terwijl de meeste varianten geen enkele betekenis hebben, maar er varianten, mutaties ontstaan die precies bijvoorbeeld in het aanhechtingsplekje, in het zuignapje van de spike-eiwit ontstaan, die kunnen dan vervolgens ontsnappen aan de bestaande afweer. Nou, dat zal in China nu nog niet het geval zijn, maar het valt te voorspellen dat wanneer het virus meer en meer rondwaart, of dat China toch start met vaccinaties, dat er uiteindelijk een groot deel van de bevolking wel beschermd zal zijn en een kleine deel niet. Dat is natuurlijk het moment voor selectie van virusvarianten die ontsnappen aan afweer. En die kunnen voor ons wel van belang worden. Ja, En wanneer is dat moment dan? Want als je in China nu nog moet gaan vaccineren op grote schaal, dan weten we ook inmiddels dat je daar meer dan één prik voor nodig hebt over het algemeen. Dat het ook een aantal weken duurt voordat je dan dus volledig beschermd bent. Intussen gaan al die quarantainemaatregelen eraf begin januari. Dat is dan misschien te vroeg. Nou, het lijkt mij stug dat eind januari een bevolking van 1,4 miljard geïnfecteerd is geweest en voldoende immuniteit is opgebouwd. Ja, precies. En dat is een beleid van China. Dat is het probleem voor de rest van de wereld, dat China niet transparant is. Wat is hun beleid? Hoeveel mensen zijn daadwerkelijk besmet? Hoeveel mensen hebben al wel of geen immuniteit? En het hele serieuze probleem is dat in 3 jaar tijd het hele vaccinatieplan van China, dat is helemaal niet tot stand gekomen. Uh-huh. En in de rest van de wereld wel. En dat is een enorm verschil, waardoor China nu een bron kan zijn voor varianten die wel vervelend zijn. En ik ben het helemaal mee eens met wat er nu aan varianten rondwaart. Daartegen zijn wij beschermd via de vaccinaties. Lia? Dat is het probleem. Dus Lia van Meekhoven. Concluderend, wat zegt u? Wel dan niet controleren bij de grens? Het heeft volgens mij geen enkele zin, want het virus komt toch binnen. Dank u wel. En ook als het gaat om het monitoren van die nieuwe varianten. Want als je niet test, dan blijf je in het duister tasten, toch? Dat is een heel belangrijk punt. En dan ben ik het helemaal eens dat er moet veel meer uitwisseling zijn van informatie over nieuwe varianten. Ja. Absoluut. Maar we hoorden net van Lever Vaken, correspondent in China, dat er eigenlijk in China zelf niet gemonitord wordt. Dus waar moet die informatie dan vandaan komen? Ik denk dat er toch overleg moet zijn met lokaal in China. Want wij kunnen niet meten in China. Wij weten niet waar allerlei nieuwe varianten ontstaan. En het testen op nieuwe varianten, het inzicht krijgen daarin, dat is een belangrijke zaak. En dat moet je inderdaad via WHO en of andere internationale strategieën bespreken. Hoe krijgen wij inzicht in het ontstaan van nieuwe varianten in China? En met name dan die varianten die potentieel kunnen ontsnappen aan onze afweer. Aan onze reeds aanwezige afweer. Dat is het allergrootste belang. Maar wat vindt u dan van het idee wat de Amerikanen voornemens zijn om te gaan doen, om bij de grens te controleren op varianten, zodat ze kunnen meten of er nieuwe varianten binnenkomen? Is dat dan wel een goede suggestie? Dat kan een goede suggestie zijn. Ik weet natuurlijk niet wat voor politieke ideeën daar verder onder zitten in de relatie Amerika-China. Daar ga ik niet over. Maar ik denk dat het dan uitsluitend gericht moet zijn op inzicht krijgen in wat zijn de nieuwe varianten. En die nieuwe varianten zijn dat varianten die potentieel aan ons afweersysteem zouden kunnen ontsnappen. En dan praten we met name over veranderingen, mutaties in het spike-eiwit. En met name in het aanhechtingsplekje van het spike-eiwit. Maar dan zegt u dus, dat zouden we kunnen doen. Maar als we dat dan doen, dan moeten we dat wel Europees doen. Ja, dat moet je afspreken op Europees niveau. En dan moet een heel duidelijk doel gedefinieerd worden van waarom doen we dat? En ik denk dat dit de belangrijkste reden is. Inzicht krijgen in wat zijn die nieuwe varianten. En zijn wij daar voldoende tegen beschermd? Dat is het allerbelangrijkste. Dank u wel. Jacques van Dongen was dat. Hoogleraar medische immunologie aan het LUMC. Mark Bonte is epidemioloog aan het UMC Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Reizigers uit China testen op corona doen? Nee. Alleen vanuit Nederland niet of Europees niet? Nou, ik heb meegeluisterd een half uur lang. En ja, het heeft eigenlijk niet heel veel zin, want wat is het doel? Kijk, in Nederland hebben we op dit moment ook een hoge circulatie van COVID en andere virussen. Mm-hmm. Het doel kan niet zijn om het virus uit het land te houden. Nee. We zijn op dit moment niet bekend met een hele gevaarlijke variant die zorgen zou baren. En daarnaast is het een maatregel die heel weinig effectiviteit heeft. Er zijn heel veel andere manieren waarop mensen reizen vanuit alle delen van de wereld waar ook varianten zouden kunnen ontstaan. En het testen op vliegvelden, dat is eigenlijk in de hele pandemie gebleken dat in grote delen van de wereld gewoon weinig zoden aan de dijk zet. Oké, maar hoe kun je dan die nieuwe varianten nu ontdekken? Nou, die nieuwe varianten die zullen zichzelf aandienen als ze er zijn. Daarom, want anders zijn het geen varianten of concern. Er wordt ongelooflijk veel getest in de wereld. En ook onderzocht welke varianten rondgaan. China is daarin wel een beetje een blinde vlek. Maar op het moment dat een variant in China zou ontstaan, zal die binnen no time ook China weer verlaten. En wordt die vanzelf opgepikt. Ja. Het zou mooier zijn als we dat aan de bron zouden kunnen doen in China, maar dat is nou helemaal niet zo. Dus een variant die maandenlang zeg maar onder de radar zou kunnen blijven, lijkt me op dit moment bijna uitgesloten. Ja, en u zegt dan wordt die vanzelf opgepikt. Dat hebben we natuurlijk eerder in de pandemie ook gezien dat dat zo is. Maar dan was het ook vaak wel zo dat die dan echt al best wel veel aanwezig was, die nieuwe variant. En dan moeten nog allerlei maatregelen opgeschaald worden. Je zou eigenlijk willen dat je dat een beetje voor bent. Maar is dat een illusie dan, om te denken dat kan? Ja, dat is een illusie. Want dan zou je feitelijk in een continue staat van alertheid moeten zijn en maatregelen moeten zijn om de verspreiding van alle varianten te voorkomen. Want jij weet nog niet welke variant uiteindelijk gevaarlijk gaat zijn. Ja, het zou heel mooi zijn als dat kan, maar dat kan nou eenmaal niet. Kunt u nog even uitleggen waarom dat niet kan? Nou, dan zou je... Er zijn inmiddels honderdduizenden varianten en je kunt... Elke dag dat je virussen zou karakteriseren, ontdek je nieuwe varianten. Ja. Maar je weet van die varianten niet of ze schadelijk zijn of schermen gevaarlijk zijn voor ons of niet. Dat blijkt pas als er heel veel van dezelfde variant opduikt. Want dan is er blijkbaar een voordeel voor die variant. En dan is het nog de vraag, is dat nog steeds een voordeel waar wij schade van hebben? Dus ziek van worden, ernstig ziek of niet? Dus het heeft gewoon even tijd nodig voor een variant om kleur te bekennen. En voor ons om erachter te komen wat die kleur dan is. En dan kunnen, als het nodig zou zijn, kunnen er maatregelen genomen worden. Ja, ik dacht gewoon na al die jaren, misschien hebben we een mate van regie kunnen krijgen over dat virus. Maar ook dat nou, is die hebben we behoorlijk. Want we hebben toch wel? Ik heb toch het gevoel dat we het nu allemaal ook een beetje laten gebeuren, toch? Omdat u zegt, ja, we moeten gewoon afwachten welke nou ernstig wordt of niet. Nou ja, we hebben er gewoon een virus bij gekregen wat behoorlijk wat luchtwegklachten veroorzaakt. Waar we op dit moment in Nederland, denk ik, mij inclusief, behoorlijk veel last van hebben, snotterigheid, maar ook andere virussen. Mm-hmm. We zitten niet meer in de situatie van vorig jaar dat we een lockdown hebben of in de situaties daarvoor. We zijn gewoon als bevolking goed opgewassen nu tegen dit virus. Mm-hmm. Ik zeg niet met 100% zekerheid dat er nooit meer een variant doorbreekt, waardoor er toch eventueel maatregelen noodzakelijk zouden zijn. Maar op dit moment niet. We hebben een virus waar we veel last van hebben. Maar dat is ook de griep en het RSV. En zo zijn er nog een paar. Ja, we hoorden dat de Italiaanse minister in Europees verband gaat pleiten voor het Europees testen van reizigers uit China. Dan zegt u eigenlijk dat heeft geen zin. Dat gaat Europees gezien ook, denkt u, niet gebeuren. Ik mag hopen van niet. Dat zou echt een politiek statement zijn, denk ik, eerder dan een epidemiologisch onderbouwd statement. Oké. Want ik zag ook berichten voorbij komen op sociale media, waarbij aan de ene kant dus zag, Italië gaat reizigers testen. En het andere bericht was, KLM gaat het aantal vluchten verdubbelen, van 3 naar 6. Dus het zijn nog steeds geen grote aantallen, maar toch. Mensen voelen wel van, daar klopt iets niet. Snapt u dat? Nou, we moeten goed uitleggen aan mensen dat, er komen COVID-virussen vanuit China nu in de rest van de wereld terecht, wat een lange tijd niet zo was. Maar die rest van de wereld heeft ook heel veel COVID-virussen en die gaan ook rond. Op dit moment in Nederland gaat er ook heel veel COVID rond en dat geldt waarschijnlijk voor elk Europees land en ook in Amerika en Zuid-Amerika. Dus we hebben ermee te dealen. Dank, Mark Bonte, epidemioloog uit het UMC Utrecht. Jan Kees, ben je een beetje gerustgesteld? Enigszins, maar meten is weten. Ja, dat blijft in je hoofd zitten. Ja, dat blijft in mijn hoofd zitten. Ja. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, ook Nederland moet reizigers vanuit China op corona testen. De discussie gaat verder in onze community. Daar zegt Els Bertus van Kempen dat ze het eens is met de stelling. Ja, natuurlijk moet Nederland dit doen. Hoe naïef om te denken dat het allemaal over is en het zal wel goed gaan. Zeker reizigers uit China, waar het redelijk overzichtelijk is op het gebied van preventie, moeten getest worden. Het laatste woord is er nog niet over gezegd in de community. Wilt u meepraten, dan kan dat natuurlijk. Als u lid bent, als u nog geen lid bent, dan kunt u dat heel makkelijk worden. Meld u dan aan via spraakmakers@kro-ncv.nl. Gebruik jij in deze donkere dagen ook vaker een batterij? Voor de lampjes op je fiets of in de halsband van je hond? Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. De zee, die stijgt en alles stijgt mee. Odyssee, een vrolijke bewerking voor de hele familie van de Odyssee. Deze kerstvakantie te zien in Amersfoort. Odyssee, Holland Opera. Lege batterijen? Lever ze in bij de bouwmarkt.

New Masters on Tour, een inspirerende internationale concertserie door de solisten van de toekomst. Met onder andere concerten in het Kunstenaarsdorp Bergen en het Concertgebouw Amsterdam. Bestel uw kaarten op ihms.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Media moeten eens stoppen met benoemen dat het debat polariseert. Dat adviseert het Sociaal en Cultureel Planbureau. Heb het liever over de inhoud, zeggen zij. Daarover en over de veranderingen die 2023 brengt voor de radio. Daarover praten we vandaag in ons mediaforum. Met vandaag Jan-Kees Emmer, mediaondernemer en oud-adjunct hoofdredacteur van de Telegraaf. Arjen Snijders, mediajournalist en radiomaker en net binnen. Goedemorgen Arjen. Goedemorgen. En met onze spraakmaker vandaag, Groot-Brittannië-correspondent Lia van Beckhoven. Maar eerst kijken we naar wat jullie zelf is opgevallen in de media. Arjen, laten we het hebben over een kinderfilm met de vraag: voor welke kinderen is die geschikt? En de film Pietje Bel. Er is veel over te doen de afgelopen dagen. De film is 20 jaar oud en gaat over een jongen die kattenkwaad uithaalt. Maar er zijn ook enkele scènes die geweld bevatten tegen kinderen. Oh, nou is ik in je mond. Pietje krijgt een corrigerende tik van zijn vader. Het zijn wel dingen waar we nu misschien wat anders over denken dan 20 jaar geleden toen die film uitkwam. En dat was altijd voor alle leeftijden, toen ineens weer de 12 jaar ouder. Daar ook weer klachten over kwamen, is het nu vanaf 9. Daardoor is de film nu toch 's ochtends te zien op Oudjaarsdag, zaterdag. Ja, Pietje Bel dus, daar gaan we het over hebben. Een hele week discussie en uiteindelijk krijgt de film een klassificatie van 9 jaar. Ja, onhandig gedoe. Vooral. Hè, maar die kijkwijzer die dient best een leuk doel. Hoewel volgens mij het gros van de gebruikers het volledig negeert. Je merkt het eigenlijk vooral bij lineaire televisie die kwalificaties nog moeten volgen. Omdat dat invloed heeft op het uitzendtijdstip alleen maar. En daar ging in dit geval natuurlijk ook over. Hè, want als Pietje Bel 12 jaar en ouder was, dan mocht hij niet in zapzendtijd worden uitgezend. Dan moest hij 's avonds worden geprogrammeerd. Ja. Voor de rest heeft volgens mij niemand echt heel veel interesse in wat die kwalificaties betreft. Maar het is wel raar dat je aan de hand van één of enkele klachten meent dat te moeten gaan bijstellen. Waarom doet Kijkwijze niet categorisch iets na bijvoorbeeld 10 of 20 of 30 jaar opnieuw eventjes kijken of het nog past wat ze ooit bedacht hebben? En niet incidentenpolitiek zoals nu. Vind ik echt raar. Ja, dus dat er uit zichzelf gewoon steeds maar weer een aantal films doorlichten, kinderfilms dan met name natuurlijk. Nee hoor, dat kan volgens mij voor alle kwalificaties. Hoeft volgens mij niet alleen voor de kinderfilms. Dat is best wat werk, hè? Zeker. Ja. Dus misschien is dat ook de praktische reden waarom het niet gebeurt. Ja. Maar dit vind ik wel raar, hoor. Een beetje aan de hand van toevallig een enkele klacht die dan binnenkomt. Was het één klacht? Was het maar één klacht? Nou, dat weten we niet helemaal zeker, maar het schijnt. Één klacht is al voldoende voor Kijkwijze om te overwegen als ze het opnieuw gaan bekijken. We hebben begrepen dat het AD schrijft een onbekend aantal klachten. Dat schrijven zij. Maar de directeur van Kijkwijzer zegt inderdaad dat één klacht al genoeg is om een advies aan te passen. Ja. Jan-Kees, begreep jij deze discussie? Een beetje weinig, hè? Eén klacht. Nou, als het er eentje een was, dat weten we niet. Misschien waren het er 10, misschien waren het er 100. Ik heb geen idee. Nee, maar stel je voor dat je op één basis van één klacht de inhoud van dit programma gaat aanpassen. Kijk, er zijn altijd mensen die ergens niet tevreden over zijn. Je hebt altijd mensen die zich ergeren aan de inhoud van programma's, van films, van drama. Dan kan je toch niet op basis van één klacht zo'n majeure beslissing nemen om die kwalificatie helemaal aan te passen. Grappig vinden, of grappig, wat ironisch is natuurlijk vervolgens dat er een polderoplossing wordt gekozen door nu nog eens te kijken en vervolgens zeggen, nou, dan is het toch 3 jaar lager, 9 jaar, en dan mag hij gewoon uitgezonden worden. Dat vind ik dan wel weer typisch Nederlandse folklore om in de polder het lekker op te lossen. Want oorspronkelijk, oorspronkelijk was ze gekwalificeerd voor alle leeftijden, Okay. Toen werd het dus 12 en een paar dagen later weer 9. Ja. Okay. Wat is de gevraagde scène? Waarom die klacht? Waarop gebaseerd? Ja, er wordt ergens een pistool getrokken. Mm-hmm. En Pietje Bel krijgt een klap. Een klap, een tik. En van een leraar krijgt hij ook met een liniaal op de hand. Ja. Ja. Zoals dat vroeger ging. Precies. Dan vraag ik me af, is dat een goede manier om je kinderen weerbaar te maken? Door te zeggen, mijn kind krijgt er nachtmerries van, weet je wat? Ik vind dat de leeftijdscategorie omhoog opgetrokken moet worden. Nou, er zijn ouders die kijken naar die kijkwijzer en die nemen dat heel serieus. En die denken dan, nou, ik kan mijn kind hier dus naar laten kijken. Ze alle leeftijden. Ik kijk er ook wel naar als ik eerlijk ben met mijn kinderen. Maar ik hou ook hen zelf in mijn achterhoofd. Het opvoedkundige kun je toch beter de context uitleggen? Juist. Ik bedoel, want kinderen van die leeftijd die spelen ook spelletjes als Minecraft en Fortnite. Nou, daar wordt geweld gepleegd. Dat je denkt van nou, oké, daar zou ik daar maar een kijkwijzer aan besteden. Want dit is natuurlijk zeer betrekkelijk. En de context, als ouder heb je de plicht. Plicht, maar dan is het handig om te zeggen, ja, dit was vroeger. Dit gebeurt nu niet meer. Ja. Net zo goed als Sinterklaas geen kinderen meer meeneemt naar Spanje. Was ook vroeger. Maar goed, als kinderen daar massaal, ik wil dat niet zeggen hoor, maar nachtmerries van krijgen, dan neem je misschien een andere beslissing. Massaal. Dat weten we niet. Ja. Nee, we weten niet hoeveel klachten er binnen zijn gekomen. Ja, maar dat is het probleem. Je zegt het terecht. Het is, als je als ouder kan je die afweging beter zelf maken of het past bij je kind of niet. Dat zou het sterkste zijn. In de tijd tussen kerst en oud en nieuw worden de harde actualiteitsrubrieken en diepgravende onderzoekstukken vaak ingeruild voor producties die terugkijken op het afgelopen jaar. Bij deze zover dan welkom bij een nieuw jaar. Maar eerst kijken we natuurlijk hier in de Hello Nieuws vanaf terug op het afgelopen jaar met het jaaroverzicht. We gaan eigenlijk een soort jaaroverzicht geven van alles wat er gebeurt op klimaat. Dit is het jaaroverzicht van het NOS Journaal. Het editioneel jaaroverzicht. We hebben het ook natuurlijk over het jaaroverzicht. Welkom bij het tweede deel van het jaaroverzicht van Rijnmond van Daat. Ja, ze doen het allemaal. Jan Kees, ben je liefhebber? Ja, het is een beetje een guilty pleasure. Kijk, aan de ene kant is het ook een gemakkelijke manier, hè, want het is vulling in deze tijd waarin heel veel mensen vrij hebben en dit kun je van tevoren voorbereiden. Aan de andere kant is het, weet ik ongeveer vanuit mijn telegraaftijd hoe dat gemaakt wordt. En dat is best wel aardig, althans. Onze redactievrouw ging altijd met de benen op tafel een beetje brainstormen wie er nou eens in en uit was. En dat was echt niet zo serieus aan. Werd echt niet heel serieus aangepakt. Een beetje lacherig en melig werd erover gedaan. Nou, laten we die nou eens in verklaren. Laten we die maar eens uitverklaren. En dat is eigenlijk de reden waarom ik ze allemaal lees. En vandaag ook weer staat er ook in de Volkskrant De Gouden. Ja, dat zijn 40 bekende mensen in de media. En de wijze waarop dat is opgeschreven, zo tong in cheek en zo. Dat is puur vermaak. En zeker op het moment dat er minder groot nieuws is. Ja. Hoewel er natuurlijk vanuit Oekraïne altijd groot nieuws is. Vind het altijd wel leuk. Ik lees het altijd. En je hebt twee soorten jaaroverzichten, zou je kunnen zeggen. Dus je hebt er eentje die laat even zien wat hebben we allemaal meegemaakt het afgelopen jaar. Neem we nog even door. En je hebt inderdaad de lijstjesjournalistiek. Ja, de lijstjes, dat is wel het genre wat mij zeer aanspreekt. Dat is mijn aanspreekt, ja. Kijk, het algemene jaar. Overzicht, ja, daar vind ik altijd wat zwaarmoedig. En dan denk ik ook van, ja, zeker als iemand die de media volgt zoals ik, denk ik, ja, dat heb ik allemaal al gezien. Mm-hmm. Dus ik kijk liever vooruit. Maar die lijstjes, ja, nogmaals, en je moet ze echt niet zo serieus nemen. En als je dat niet doet, dan kun je er echt prima mee vermaken in maar deze neem het tijd. Niet serieus, is wel jou. Neem het vooral niet serieus. Nee. Nee. Arjen, hou jij ervan? Jawel, hoewel ik het feit dat ze het allemaal doen toch ook weer een beetje flauw en zwak gemakkelijk. Het zou wel leuk zijn als er iemand een heel ander geluid tegenover stelde. Dat journaaloverzicht van gisteren heb ik wel weer gekeken. Dat heeft toch elk jaar op mij wel weer een beetje een desastreus effect. Want een stapeling van ellende is toch ook niet het leukste om te bekijken. Maar dan kijk ik ook weer vakmatig hoe worden de luchtige dingetjes erheen gegooid om je niet het gevoel te geven dat je meteen beter aan een touw kan gaan hangen. En altijd met een dosis alcohol. Ja, dat is anders kom je er niet doorheen. Ja. Ik vond het ook wel leuk. Winfried Baes, die presenteerde dat journaaloverzicht, die zette een tweetje gisteren door van Ene Ivar. En die schreef: een jaar lang al het nieuws genegeerd, zodat ik vanavond helemaal blanco het NOS-jaaroverzicht in kan. Ben benieuwd. Geen spoilers in de comments, SVP. Kijk, zo kan het dus ook. Hè. Nieuwsmeiders die kunnen in één uitzending van anderhalf uur het hele jaar inhalen. Ja. Lia, daar ga ik de vraag. Hoe zit dat in Groot-Brittannië? Ja, ook. Maar ik kijk ze natuurlijk allemaal. Ook beroepsmatig. Mm-hmm. Maar niet zoals je zegt, zonder een zekere dosis alcohol. Maar ik moet zeggen, de cynische, degene met een tong in cheek, hè, zoals ze in Engeland zeggen, met een knipoog, die waardeer ik het meeste. Maar vooral in jaren is het afgelopen jaar. Er is zo fantastisch veel gebeurd. A, ben ik geïnteresseerd hoe anderen er tegenaan kijken. En B, ben ik geïnteresseerd om te weten wat ik allemaal alweer vergeten heb. Ja. Hè, wat je 4 januari kan belangrijk met name vond, in Groot-Brittannië is 5 januari alweer weg uit mijn herinnering. Ja. Dus dat vind ik wel interessant. Om te kijken hoe anderen het nieuws wegen. Wat ze weglaten, wat bij mij is blijven hangen. Oh ja. En wat zij belangrijk vinden, waarvan ik denk, nou, nee, dat kun je overslaan wat mij betreft. Zijn de jaaroverzichten in Groot-Brittannië nu gewoon heel lang? Omdat ze toch denken, Het kan heel kort. Ik heb iemand horen zeggen, dit was het jaar van 3 prime ministers and 1 funeral. 3 premiers en 1 begrafenis. Dat is 1 opsomming, Roos, binnen een paar seconden. Ja, en dat is best wel knap eigenlijk als je dat kunt. Ja. Nog even heel kort, wat is tong in cheek? Wanneer is dat dat wanneer... Met een knipoog. Ja, maar hoe doe je dat goed? Want ik bedoel, er is nogal wat ellende in de wereld. Hoe doe je dan zo'n jaaroverzicht met een knipoog? Nou ja, op die ellende en met name dan wat er afspeelt rondom Oekraïne en de strijd daar, daar valt niks tong in cheeks over te melden. Maar nee. Goed, als je kijkt naar de mediawereld, het entertainmentdeel van dit van het debat, ja daar en de politieke deel, ja en daar de politiek vooral. En daar kun je natuurlijk, wel met een knipoog op inzoomen. En dan maak je het een beetje behapbaar ook. Ja. Ja. Nederlanders zijn somber over hoe het land ervoor staat. Uit onderzoek van het SCP blijkt dat 3/4 van de Nederlanders denkt dat verdeeldheid toeneemt. Jan Kees, dit soort onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau gaan over het gevoel bij mensen, de beleving. Zou dat nou verplichte kost moeten zijn voor redacties om ze door te nemen, die rapporten? Ja. In detail? Ja, ik denk het wel. Omdat je toch wel als redactie je publiek moet kennen. En dan moet je ook het gevoel van je publiek kennen. De thermometer van je publiek. En dit is ik zeg niet dat het dé thermometer is, maar het is een thermometer in de samenleving. En dan als je dan dit leest, denk je, nou, dan moet je als redacties en journalistiek rekenschap van geven. Zeker omdat je als journalistiek in het rapport ook een tik op de vingers krijgt. Ja, want waarom is dat belangrijk? Je zou ook kunnen zeggen, journalistiek kijkt naar de feiten. En als je kijkt naar de feiten, en je hebt het bijvoorbeeld over toenemende polarisering, dan schijnt dat wel mee te vallen, zeggen wetenschappers. Ja, maar het is wel belangrijk, omdat kijk, je hebt allerlei soorten van journalistiek en je hebt het NOS-journaal, maar je hebt daar de talkshows worden ook aangeduid als journalistiek en daarin, met name daar, zie je dat op de late avond het debat en de polarisatie wordt aangezwengeld doordat er stelselmatig uit Polen tegenover elkaar gezet worden en waardoor er debat ontstaat en waardoor een leuke tv ontstaat, maar waardoor mensen ook uit elkaar gespeeld worden. Ja, Arjen, jij was coördinator nieuwswijsheid. Is het al lang een thema? Bij Beeld en Geluid is dat sinds 2 jaar een thema. Het komt ook in de nieuwe tentoonstelling die volgend jaar opent. Dan zie je het ook in langskomen. En hoe komt dat langs? Nou, kijk, bij nieuwswijsheid vraag je je af of je doorhebt wat je consumeert. Dus of je weet of het journalistiek tot stand is gekomen, of dat het een boze bloggende buurman is geweest die iets gepost heeft of zo. Dat je kan herkennen waar dat aan moet voldoen. Dat lijkt mij een heel belangrijke eigenschap. Dus ja, dat je krijgt van alles te zien en te horen natuurlijk. Waarbij je subtiel daarover bevraagd wordt of dingetjes zelf kan invullen. Ja. En aan de hand van je eigen mediagedrag zie je daar een spiegel over wat je dan allemaal wel en niet tot je neemt. Ja. In het onderzoek zit ook een directe oproep. Noem niet alles direct polarisatie. Dat is ook een oproep aan de media. Dat is terecht, want eigenlijk is het resultaat van het onderzoek, het valt nog steeds heel erg mee in Nederland. En dat het gevoel van polarisatie zien toenemen is ook van alle tijden. Want er wordt ook nog even gerefereerd in een Volkskrant-artikel aan hoe in de jaren 70 dat beleefd werd. De termen waren anders, maar het gevoel is hetzelfde. En volgens mij denken mensen altijd dat het nu slechter is dan de vorige generatie. En dat is dus van alle tijden. Dus je moet het ook met een beetje historisch besef bekijken. En dan valt het dus nog steeds heel erg mee, ondanks dat zij het verschil met de tijden van vroeger is wel dat je door social media in een bubbel terecht kan komen waarbij de polarisatie wel versterkt. Maar dat blijft ook een gevoelskwestie. Dat geeft geen afspiegeling van hoe het in de samenleving echt wordt beleefd. En waarbij media heel snel achter hypes in social media aanlopen, waardoor dat een vertekend beeld is en dat waar de stille meerderheid in het land eigenlijk niet zoveel mee heeft. Maar als er dan iets op Twitter gebeurt, nou, dat zijn maar eigenlijk maar een heel beperkt aantal mensen die daar actief zijn. Dat is al vaker benoemd hier. Ja. En als daar het discours heel fel is en heel negatief, dan zie je dat dat overgenomen, dat wordt gezogen in de mainstream media. Ja. En dan lijkt het opeens alsof we met z'n allen heel erg tegenover elkaar staan. Maar dat valt uit dat rapport te lezen ook wel mee. Ja, dus we voelen het wel zo, maar het is in veel mindere mate zo. Nee. Wat moet de journalistiek hier nou mee? Nou, proberen. Maar dat is heel moeilijk, hè? Want kijk, het is allemaal redactie even op. Redactie, dit is niet zomaar op te lossen. Redacties zijn zijn onafhankelijk. Redacties zijn ook klikgedreven. En die weten dat negatief nieuws beter klikt dan positief nieuws. Maar ja, redacties zouden af en toe eens even een stap naar achteren kunnen doen. En even diep ademhalen, tot 10 tellen. Voordat ze weer achter een brandende prullenbak aangaan. Ja, zijn dat redacties of zijn dat misschien de mensen die daarboven hangen? Want kijk, redacties kijken ook gewoon naar kunnen mensen goed spreken. Maar die leveren misschien niet de kijkcijfers op die de managers zouden willen. Het is het geheel van het kijkcijfers en klikcijfers. Ja. Het is het geheel van redacties en ook de leiding van de redactie. Je hoort natuurlijk leiding te geven aan dit soort elementen. Waarbij er voor de publieke omroep, waarbij kijkcijfers en klikcijfers niet per se leidend zijn, een belangrijke verantwoordelijkheid ligt om vooral niet mee te gaan in deze hype. Ja. Dus die zouden met name moeten zoeken naar het genuanceerde geluid. Ja. En ga jij dan kijken? Ja, wellicht. Natuurlijk, daar zit het helemaal in. Je twijfelt al. Nee, maar goed, je dient als journalistiek met elkaar toch zekere verantwoordelijkheid te nemen. En zeggen, nou ja, laten we even wat afstand nemen. En natuurlijk zijn er altijd weer media die er niet aan meedoen. Nou ja, die zullen daar misschien wel bij varen. Maar goed, het beter is om even kalm aan te doen. Nee, maar je zegt het terecht. Want het publiek wat zich ergert aan die polarisatie kijkt ook naar die programma's. En klikt wel op die dingen waar die tegenstellingen in worden uitvergroot. Dus jouw wens uit je niet in je mediagedrag. Want dan zouden deze programma's niet meer bestaan. En die talkshows die onder het mom van journalistiek worden verkocht en dat eigenlijk niet zijn, en die polarisatie inderdaad uitvergroten, zouden dan van het buis af gaan dat ze niet bekeken worden. Het ligt erg aan natuurlijk de manier waarop je kijkt en waarom je kijkt. De discussie die we net hadden, die we eerder hadden over of de Chinezen moeten getest moeten gaan worden als ze het land inreizen vanwege corona. Ik vond dat verhelderend. Ik heb persoonlijk behoefte, niet aan mensen die zeggen ik ben voor die stelling of tegen de stelling, maar mensen die uitleggen waarom. En liefst vanuit een wetenschappelijk standpunt. En dat vond ik werd aardig gedaan vanochtend. Het idee dat we met bijvoorbeeld met honderdduizenden varianten van corona zitten, dat het daarom onzin is om Chinezen te testen die in Nederland binnenkomen, dat was voor mij verhelderend. Ja. Persoonlijk vind ik, na de afgelopen jaren waarin inderdaad polarisatie, laten we zeggen sinds het aantreden van Trump, hè, dat is ook doorgewerkt natuurlijk door de Britse, naar de Britse politiek. Sinds die periode vind ik, heb ik meer, persoonlijk veel meer behoefte aan genuanceerder debat, aan informatie dan aan tegenstellingen die links en rechts en mensen geponeerd dus worden vanuit een bepaald gezag praten. Precies. Daar ben ik helemaal eens. Kijk, ik vind ook dat de politiek. Er komt ook wel weer een tegenreactie. De politiek heeft hier ook een rol. Want het is natuurlijk, als je kijkt wat er in de Tweede Kamer gebeurt en hoe men daar met elkaar omgaat, dat is ook een uitwas van onze. Dat is ook zeg maar een vertegenwoordiging van de samenleving. Zij en een voorbeeld. Zij worden daar ook op aangesproken in het rapport. Maar dan wil ik toch op een positieve noot eindigen. In de zin van, we hebben het over Trump. Lia brengt Trump op. Het positieve nieuws van dit jaar is, naar mijn mening, dat tijdens de verkiezingen in Amerika het midden de macht gegrepen heeft en gezegd heeft, stoppen met die onzin daar aan die Trump-kant met al die gekkies. We gaan even normaal doen. Ja. En dat is echt heel. En we mogen hopen dat dat in de maart in Nederland ook zich enigszins normaliseert. Ik had nog één ander dingetje waar ik eigenlijk mee wilde eindigen. Ja, daar gaat je hele positieve flow. Ja, ik heb even getwijfeld, maar ik gooi hem er toch nog even in. Niet onbelangrijk. Want ombudsmannen zijn natuurlijk niet onbelangrijk ook in deze discussie. Die houden ons allemaal scherp. Ook bij de NPO. Dinsdag werd duidelijk dat het team werd uitgebreid of is uitgebreid. Ze kregen enorm veel klachten binnen dit jaar. Veel meer dan op een gemiddeld jaar. Arjan, is dat goed dat versterkt wordt, de NPO-ombudsman? Nou, zeker. Want het geeft het publiek een plek om met hun klachten daar terecht te komen. Dat betekent dat ze in ieder geval nog naar je hebben geluisterd of gekeken. Hè, dus het nog belangrijk vinden. En dat ze daar een uitleg over willen krijgen. En Margot Smit deed dat in haar eentje. Ja. En ja, als zij meer gevonden wordt, die ombudsman, dan heeft ze meer sterking nodig. Ja, ze heeft al een week gehad, begreep ik, of een tijd, dat ze 1900 klachten binnenkreeg. Ja. Wat meer was dan in de jaren daarvoor überhaupt per jaar binnenkwam. Ja, dat is nogal wat. Ja. Dan gaan we het hebben over radiostations die met angst en beven wellicht naar het nieuwe jaar kijken. Want vanaf 1 januari gaat het hele systeem van luistercijfers op de schop. Arjan, even voor de mensen die het niet weten. De luistercijfers worden op dit moment nog op de meest archaïsche manier bijgehouden. Hè? Ja, dat noemen ze de dagboekjesmethode. Die naam komt uit het dat het nog op papier gebeurde. Gaat dan weliswaar tegenwoordig digitaal. Maar betekent dat jij als luisteraar, als panellid wordt gevraagd om terug te halen wanneer jij waar naar geluisterd zou moeten hebben. En dan krijg je een overzichtje met kwartieren. En dan moet je invullen dat je, als je nu aan het luisteren bent, hier tussen 10:15 en 10:30 naar Radio 1 aan het luisteren was. En dat moet je dan na afloop dus zelf invullen. invullen. Dat is nog steeds hoe dat nu gaat. En dat wordt dan van 4 weken bij elkaar opgeteld. En 1 keer per maand wordt dat gedeeld. Mm-hmm. En we krijgen dan de maandelijkse cijfers over hoe de radio beluisterd wordt. Waarom is dat zo? Want je zou kunnen zeggen, we kunnen live mailen krijgen van Mars inmiddels. Maar wie naar de radio luistert, moet nog een boekje invullen. Waarom wordt dat niet op een andere manier? Hoe heeft dat zo lang kunnen bestaan? Dat is ook selectief, kan ik me voorstellen. Ja, dat kan niet anders, want niet iedereen. Een doorsnee luisteraar, is die geneigd om zo'n boekje bij te houden? Nou ja, dat is een andere vraag natuurlijk. Als je goed panelonderzoek doet, dan vind je representatieve mensen. Dus dan zou dat moeten kunnen. Maar waarom hangen die bushokjes allemaal vol met grote posters van radiozenders? Om in het actieve geheugen van luisteraars te komen, die dan thuis moeten invullen. Nou, het zal wel Q-music zijn geweest waar ik naar geluisterd heb. Dus die methode is zo lang zo geweest, omdat het alternatief, wat nu ingevoerd gaat worden, eindelijk een hele lastige was. Mm-hmm. Want er gaat nou op een andere manier gemeten worden. Jij krijgt of een app op je telefoon of een ander digitaal apparaat wat je altijd bijdraagt en die kan opvangen welk geluid er in de ruimte waar jij je bevindt wordt afgespeeld. Dat dus kan ook als je naar de supermarkt gaat en daar wordt vaak ook radio gedraaid, dan wordt dat meegenomen in het luisteronderzoek. Ja. Zelfs even naar het tankstation afrekenen, wat daar aan staat, wordt gelogd, want er wordt dan per minuut vastgelegd. Ja. Maar dan luister je toch niet op dat moment? Als, als dat daar is, dan is het niet zo dat ik daarna luister. Ja, maar nu geef je een kwalificatie over hoe intensief je tot je neemt. Het is wel meer representatief, denk mij. Ja, kijk, mensen hebben radio heel vaak als achtergrondmedium aan. En daarom luisteren ook de meeste Nederlanders naar muziekzenders. Want het is gewoon vermaak en entertainment op de achtergrond. Ja. Ze horen vaak helemaal niet wat de presentatoren zeggen ook. Dus ja, dat is niet intensief luisteren. Maar ja, hij staat wel aan op de werkvloer, in de fabriekshal, noem maar op. Telt allemaal mee. Kijk, en naar dit programma moet je aandachtig luisteren. Dus een ander soort beluistering, maar telt allemaal mee. Maar dat gaat een aardverschuiving in Radioland opleveren. Want in plaats van actieve herinnering van een panel ga je dus nu echt vastleggen waar naar geluisterd wordt. En dat kan procenten in marktaandelen verschillen. En commerciële zenders die verdienen centjes aan de hand van dat marktaandeel. Mm-hmm. En als dat 1 of 2% terugvalt, dan heb je tientallen miljoenen inkomsten minder. Het kan ook omhoog gaan, hè? En dan gaat de vlag uit bij die club. Ja, ik heb begrepen dat het systeem al is getest. Ja. Jij hebt een van die testrapporten ingezien. Ja. En kun je op basis daarvan, je mag helaas niet zeggen hoe het eruit komt te zien. Ik wilde dat heel graag weten, we allemaal, denk ik. Maar dat kan dus niet. Maar wordt het een bloedbad? Wordt het een slagveld, nou, denk je? Ja, er gaan voor een paar hele grote zenders gaat het dus inderdaad procenten schelen. Het eerste overigens wat opvalt is dat de luistertijd fors afneemt. Maar dat komt weer omdat in het oude systeem je per kwartier moest invullen. Mm-hmm. Dus ook al had je maar 8 minuten geluisterd, werd het altijd tot 15 opgeplust. En straks zie je de reële tijd. Dus dan lijkt het net alsof vanaf volgende maand, niemand als die luistert, cijfers komen, meer dan de helft minder geluisterd wordt. Ja. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is gewoon een andere methodiek. En daarnaast, die procentenverschil, dat gaat echt dat gaat zo'n enorme impact op de sector hebben. Ja, en krijg je dan ook hetzelfde als wat je bij tv krijgt, dat je exact kunt zien wanneer mensen hem aan of uitzetten, bijvoorbeeld? Dus dat als ze het mediaforum luisteren, dat mensen hem harder zetten of juist aanzetten of juist uit, dat weet ik niet. Maar nou ja, dat is wat in de televisie al praktijk is, hè? Al vele tientallen jaar al zelfs. Nee, dat je per minuut kan zien wat er gebeurt. Daardoor weten we dat we bijvoorbeeld geen aftiteling moeten laten zien, dat de mensen dan wegzappen. Nou ja, maar ook bij items en programma's. En die worden dus ook veel sneller afgerekend op iets wat niet scoort. Bij radio was dat niet, omdat die rapportage altijd met een maand vertraging kwam. En dat duurde wel een half jaar voordat je een beetje kon zien, iets gaat misschien wel of niet aanslaan. Nu weet je dat meteen. Ja, dat gaat uiteraard impact hebben. Ja. Nou, de vraag is natuurlijk, weet je dat meteen? Omdat je niet kunt zien, je loopt niet mee met die luisteraar. Het kan zomaar zijn dat weet ik veel, het is slecht weer die week geweest en iedereen ging daarom heel snel of eerder naar huis of je hebt geen idee soms. Nou, je moet het natuurlijk wel iets anders wegen dan bij televisie, waar je gewoon met een sapkastje in je hand nog sneller kan wijzigen. En radioluisteraars sappen wat minder. Ja. Maar het is wel zo dat als je bijvoorbeeld reclameblokken van 6 minuten uitzendt en per minuut verdwijnen er 20.000 luisteraars, kan je natuurlijk bedenken dat misschien 6 minuten niet de beste lengte voor een reclameblok is. Ja. En ik denk ook dat als jij een commerciële zender hebt en je hebt een hele belangrijke show, de ochtendshow, en er wordt een nieuwe rubriek getest en je ziet ze daar ook allemaal vertrekken zodra die nieuwe rubriek elke dag daar wordt, dan blijft die rubriek daar niet maanden staan om maar eens na een half jaar te evalueren, doen we dat leuk? Ik denk dat er sneller ingegrepen gaat worden, Is dat een goede ontwikkeling, Jan Kees? Nou ja, het is een feit. En het gaat dus ook gebeuren. Het gaat komen. Dus je kunt zeggen, is het goed of is het slecht? Kijk, er zijn twee dingen. Je kunt zeggen, is het goed dat er een nieuw systeem komt? Nou, daar zou je ja op kunnen antwoorden. Maar de gevolgtrekking die daar vervolgens aangegeven wordt... Nou, het zou heel betreurenswaardig zijn... Is weer een andere. Als programmamakers dan op basis van die cijfers meteen... op de korte klap gaan schakelen. Want sommige mensen moeten ook wennen aan items. En dan betekent dus, ja, dat als je heel snel gaat schakelen... en heel snel weer presentatoren of gasten weer weg doet... omdat ze kennelijk niet bevallen. Ja, ik vraag me af of dat de weg is. Arjen, wanneer krijgen we de eerste rapporten daarvan binnen? Wanneer zien we de eerste resultaten? Die schaduwmetingen zijn dus geheim. En vanaf januari wordt er gerapporteerd. Ja? Eerst nog een maand intern, omdat de cijfers van december nog moeten komen... uit het oude systeem. Ja? En daar zit de top 2000 in. En dat vindt Radio 2 heel leuk om te laten zien... dat er weer heel veel geluisterd is. Uh-huh. Ook al kan je in de werkelijkheid zien dat het... wat genuanceerder ligt. Maar en vanaf februari dan zijn ze er echt dagelijks voor iedereen. Spannend, toch? Ja, spannend. Maar eerlijk gezegd, waar ik me meer zorgen over maak... is over die zenderveiling volgend jaar. Oh, en ja. Dat de vergunningen voor frequentieveiling... dat ze soms hun eigen etherfrequentie moeten kopen... Raken. Met de kans dat echt volwaardige nieuwszenders als BNR kunnen verdwijnen. Ja. Dat ze echt uit de boot vallen, dat vind ik onbegrijpelijk. De onzekerheid die dat al maanden teweeg brengt... en niet weten hoe je door kan of je door kan... terwijl je... als BNR Nieuwsradio inmiddels zo'n vast en gerespecteerd onderdeel bent... van het Nederlandse radiolandschap. Het wordt in heel veel opzichten een interessant jaar voor de radio. Bedankt Arjen Snijders en Jan-Kees Emmer... voor de aanwezigheid in het Mediaforum. NPO Radio 1. Het is 10:50. We gaan naar Dorold Megens voor het NOS Nieuws. In Oekraïne worden weer Russische luchtaanvallen gemeld. In het hele land klinkt het luchtalarm. En onder meer in Kiev, Kharkov en Odessa zijn explosies te horen. De barricades in Servië aan de grens met Kosovo worden de komende dagen verwijderd. Dat heeft de Servische president Vučić gezegd na gesprekken tussen Servië en Kosovo. 3 grensovergangen waren geblokkeerd de afgelopen dagen. Servische demonstranten willen zo de Serviërs in Kosovo steunen. Een brand in een hotel in Cambodja heeft dan zeker 7 mensen het leven gekost. En er zijn tientallen gewonden. De brand ontstond rond middernacht in een hotel in Poipei op de grens met Thailand. Het is specialist in het UMC Groningen gelukt om tegelijkertijd bij een patiënt een hart en een lever te transplanteren. Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijke dubbele transplantatie is geslaagd. De operatie bij een vrouw van 35 duurde bijna 24 uur. Gaan we naar de situatie op de weg. Die weet Dennis mooi bij de ANWB. Dennis, goedemorgen. Hoe is het op de weg? Nou, vooral bij Arnhem loopt het nu vast. Eerst op de A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 7 kilometer. Op onthoud is 25 minuten. De andere kant op, tussen Beek en Duiven, ben je zo'n 20 minuten langer onderweg. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk is het op onthoud een kwartiertje. Tot 11:30, Roos Abelman. Mijn spraakmaker vandaag is Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En zij is hier nog een uur. We bespreken zo het Britse rampjaar, mogen we wel zeggen. Maar we kijken ook misschien hoopvol uit naar 2023. Maar nu is eerst het woord aan onze spraakmakers-community. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. In deze tijd van het jaar lijkt de tijd wel extra snel te gaan. En voor je het weet is 2022 alweer in de geschiedenisboeken. We vroegen onze spraakmakers-community naar hun beleving van de tijd. En velen zonden hun verhalen in. Van 3 van onze luisteraars hoort u deze week hoe zij zich tot de tijd verhouden. En vandaag hoort u het verhaal van communitylid Hugo Spruit. De stal staat vol met koeien, maar we hebben ook 1 stier. Ik hou van hem, maar van koeien kun je meer een band mee opbouwen... omdat ze aanhankelijker zijn. Bij een stier is aanraken eerder... van hé, wat moet je van me? En bij een koe is dat meer vertrouwd. Dus met koeien heb ik meer een band. En met de stier heb ik meer een beetje afstand voor te laten merken dat de leiding bij mij ligt en niet bij hem. Ik wandel nu de stal uit. Met hier uitzicht over de polder. De hond vindt het jammer dat hij niet mee mag, maar die hoort wel op de erf te blijven. Want anders denkt hij dat de wereld helemaal voor hem is. En dit is even een teleurstellend moment, maar nu heeft hij lekker de vrijheid op het erf. Nou, we lopen hier al tussen de bomen door een kade, eeuwen oud, die een scheiding tussen verschillende polders vormt. De tijd zelf is voor mij lastig, want ik ben chaotisch. En dan gaat de tijd altijd te snel. En op tijd komen is moeilijk. Maar de tijd is voor mij meer het ritme van de dag en van het jaar en de seizoenen. Om daarin mee te werken. En daarin is de natuur zo sterk. Je kan in de winter het gras niet laten groeien. Omdat de zon niet lang schijnt en niet de kracht heeft. En als we zo in de kade wandelen, dan gaan we dit pad af. Daarvoor is het wel goed te zien. De bladeren van het vorige jaar liggen nog op de grond. Die zijn aan het afbreken. Die worden door de bodem weer opgenomen. Terwijl de nieuwe knoppen al wel weer aan de bomen zitten. En dat is wel mooi tekenend voor die overgang van het oude achter je laten en het nieuwe staat alweer klaar om een nieuw seizoen kleur te geven. Met de tijd omgaan is een groot leerproces. En ik ben nogal hardleers, dus dat gaat niet vanzelf. Nou, dat het dan in de herfst en er staat nog gras, dat moet nog gemaaid worden. Maar het is al zo laat, waardoor het natter wordt in de herfst. En waar je in de zomer prima op het land uit de voeten kan, wordt dat in de herfst moeilijker, omdat het zoveel natter wordt. En dat je dan denkt, had ik dat anders moeten doen? En zo zit je altijd te overwegen van, heb ik wel het goede gedaan? Maar dat is een leven lang, blijf je dat leren. Ook nog leren tevreden zijn met alles wat wel lukt. Uiteindelijk, als de dag weer om is, kun je het ook wel weer goed een plek geven. Maar op sommige momenten denk ik wel eens, dat zou je anders moeten doen. Je moet kunnen improviseren, kunnen omgaan met hoe je dag ingedeeld wordt door de natuur. Ik denk dat dat ook wel een gezonde manier van leven is. 7 dagen in de week, zelfde ritme, zelfde structuur van het verzorgen en het leven met de dieren, met de natuur. Dat ook weer gezond is. En dan hoef je ook nooit de knop om te zetten van helemaal vrij zijn naar ik moet weer werken. Nee, ik mag alle dagen werken. Kaya, kom eens. Hey. Hey Kaya, onze hond. Ik ben nu weer terug op het erf. De koeien hebben nu te eten, hebben het goed. Dus dan kan ik ook aan mezelf even denken. Dus dan wordt het tijd voor een bakje koffie. Ja, Hugo Spruit was dat met zijn verhaal. Mooi motto ook eigenlijk. Ik mag vandaag weer werken. En pleit dus vooral voor de regelmaat daarvan. En zijn verhaal werd opgetekend door verslaggever Anne van der Veen. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over. We will love En hij eindigt ook met de titel van de plaat Afterglow. Dat was Ed Sheeran. Spraakmakers op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Lia van Beckhoven is mijn spraakmaker vandaag. Ben je een beetje fan eigenlijk van Ed Sheeran? Ja, beetje fan. Beetje, ja. Je glijdt wel lekker zo de dag in, toch, met zijn muziek? Heerlijk, over behang gesproken. Ja, ja. Ja, niet onbelangrijk om er een beetje lekker in te glijden, want we gaan het hebben over het afgelopen jaar in het Verenigd Koninkrijk. En er is nogal wat gebeurd. We gaan terugblikken, maar we gaan ook vooruit kijken. Maar als dit jaar zou moeten omschrijven, was het een rampjaar? Ja, jij zei rampjaar, hè? Het was een heel opmerkelijk jaar, vooral in negatieve zin. Het was fantastisch chaotisch, het was dysfunctioneel. Alles kwam samen. Het overlijden van de langst regerende vorstin en het afglijden in het niets in een heel dramatische scenario van de kortst dienende premier. Liz Truss zat slechts 45 dagen aan. Heel kort, maar lang genoeg om de Britse economie verder in puin te helpen, om de hypotheken, de stratosfeer in te schieten, het pond sterling te laten kelderen. En de Nationale Bank moest eraan te pas komen om het land tegen zichzelf te beschermen. Dat allemaal in 45 dagen is niet mis. Maar wat ook interessant was, denk ik, is een soort van realisatie dat wat de Britten verwachten voor die tijd van Brexit bijvoorbeeld, dat moest een Global Britain bewerkstelligen. Een nieuwe grote rol voor het Verenigd Koninkrijk op het internationale toneel. Nou, dat is zo tegen de muur gelopen. Ik bedoel, dat heeft echt de klap met de werkelijkheid niet overleefd. Nee. En dat is interessant ook. Ja, het was fantastisch interessant. Ja, natuurlijk, voor correspondenten. Ja. Maar ik denk de Britten zelf, die zijn nog aan het bijkomen. We hebben geprobeerd om het jaar samen te vatten in geluid. Je gaat nu luisteren naar 362 dagen Groot-Brittannië in 87 seconden. Well, this is it, folks. Thank you, everybody. A bring your own booze drinks party in the Downing Street garden during lockdown. There was no party and that no COVID rules were broken, and that is what I have been repeatedly assured. Who will be our next Prime Minister? I think she's made so many mistakes. In the last 48 hours, there's been a devastating collapse in confidence in Liz Truss. In een poging om de Britse economie overeind te houden, wil premier Liz Truss de belastingen verlagen. Given the situation, I cannot deliver the mandate. Dit wordt door economie-experts ook wel trickle-down economics genoemd. That I am resigning as leader of the Conservative Party. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. Her calm and dignified presence has given us confidence. Het Verenigd Koninkrijk verwelkomt voor de derde keer in 7 weken een nieuwe premier. Ditmaal is het Rishi Sunak. I pledge that I will serve you with integrity and humility. Jij bent natuurlijk helemaal met Harry en Meghan bezig, en terecht. Wel weer opmerkelijk dat Harry en Meghan zelf dingen lekken. No one knows the full truth. We know the full truth. Nou, lekker overzichtje toch? Wat hebben we? 3 premiers, tientallen aftredende bewindslieden, massastakingen, overleden koningin, een vertrokken prins. De pond die kelderde tot het niveau van 1985. Ben ik dan nog iets vergeten of heb ik ze allemaal? Ik denk dat je de meeste ontwikkelingen wel hebt, zo ja. Als jij nou één moment moet kiezen, en dat is geen makkelijke vraag, maar toch, ik ga het toch doen. Wat was nou het moment of het beeld van 2022? Hey, toch het overlijden van de Queen. Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Na 70 jaar op de troon, ik bedoel, niet niks. De Britten waren ook zo gewend aan haar aanwezigheid. Zoals al zo vaak gezegd is, het is een cliché, maar desalniettemin toch waar. Voor de meeste Britten was er maar één staatshoofd. En ik had altijd gedacht, als de Queen eenmaal komt overlijden, nou, dan heb je een spontane zenuwinstorting. Weet je wel, dat land dat kan dat gewoon niet bevatten. Het is zo groot, zo belangrijk. Helemaal niet. Heel niet voor het eerst dat ik het weer mis had. Maar echt, de overgang was totaal rimpeloos. De nieuwe man stond al klaar. Wat natuurlijk en nam het over alsof het heel vanzelfsprekend was. Terwijl dat voor de meeste Britten natuurlijk niet het geval was. Nee. Maar 10 dagen van rouw hielp. En natuurlijk een prachtige staatsbegrafenis, zoals alleen de Britten dat kunnen. Ja. En dat hoor je ook voortdurend, dat hoor ik nu nog. Hè? Mm-hmm. Mensen zeggen, oké, Brexit heeft ons minder belangrijk gemaakt op het internationale toneel, beleefd gezegd. We hebben ons in de voet geschoten meerdere malen. We zijn, en dat kwam extra hard aan, een lachertje geworden in het buitenland. Hè? Met de politiek van de afgelopen aantal maanden. Maar niemand die het staatshoofd zo kan begraven als wij dat kunnen. Ja, operatie London Bridge was het, hè? Is dus goed volbracht. Maar als we gaan naar de huidige situatie in Groot-Brittannië, dan ziet hij er niet zo uit alsof ze heel erg trots zijn op de natie, toch? Ik bedoel, er wordt helemaal volop gestaakt. Ja, niet alleen dat, maar het gevoel, Roos, is in Groot-Brittannië, echt de mensen met wie ik voortdurend spreek, die zeggen het allemaal, het is alsof er niks meer werkt. En dan zeg je, ja, maar wat bedoel je alsof er niks meer werkt in dit land? Nou, zeggen ze dan, je kunt geen eieren meer kopen in de supermarkt. Het is bijna onmogelijk om te reizen. Want als de treinen niet uitvallen, ik weet dat hebben we in Nederland ook, maar in Groot-Brittannië is alles altijd zoveel graden erger. Als de treinen niet uitvallen, dan zijn er wel stakingen. Het duurt maanden en maanden en maanden voordat je een nieuw rijbewijs krijgt. Bijvoorbeeld als je je staatspensioen moet aanvragen, dan kan dat 6 maanden duren voordat het op je deur. Het is alsof er zo ontzettend weinig meer functioneert. Er zijn gaten in de wegen, er zijn krotwoningen die niet gerepareerd worden. En ik zag laatst een statistiek waaruit blijkt dat 97% van alle scholen in Groot-Brittannië wachten op reparaties, ook onderhoud, maar ook op reparaties die gewoon niet afkomen. Patiënten overlijden omdat ze 20 uur of langer op ambulances moeten wachten. Mm-hmm. Als je ook weer kijkt naar oversterfte, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië, van mensen die overleden aan zaken waaraan ze niet hoefden te overlijden. Bijvoorbeeld omdat ze 20 uur op het trottoir liggen, onder een tentje en onder paraplu's en onder een deken, wachtende op ambulances. Dan is dat oversterftecijfer groter dan in alle andere West-Europese landen. Ja. En dat tekent niet alleen de feitelijkheden voor heel veel mensen die in Groot-Brittannië wonen, maar ook de stemming in het land. Nu worstelde het land sowieso al wel met die nationale gezondheidszorg. Ook voor corona. Er leefden al heel veel mensen in armoede. Maar wat heeft nou het afgelopen jaar bijgedragen aan de situatie, zodat het nog erger is? Want het lijkt nog erger toch dan de jaren daarvoor? Ja. Is dat ook zo? Dat is ook zo. Het voelt ook erger. Het lijkt ook erger. De realiteit is ook erger. Okay. Nogmaals, als je kijkt naar de statistiek en je praat met mensen, dan is het allemaal de vergrotende trap. Dat is helemaal waar. Het komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Je kunt zeggen, de afgelopen 15 jaar, sinds eigenlijk de financiële crisis van 2008, is er in Groot-Brittannië keihard bezuinigd. Als je niet meer investeert als overheid in belangrijke instituten als, je noemt het al, de gezondheidszorg, maar ook het onderwijs, ook justitie bijvoorbeeld, de politie. Openbaar vervoer. Als je daarin niet investeert, dan merk je dat. Maar al die instituten kunnen het bijna niet meer aan en lopen nu op een tandvlees, omdat ze ook nog een klap kregen van corona. En aan de hand natuurlijk de gevolgen van de stijging in de kosten van het levensonderhoud, dankzij de oorlog in Oekraïne. Daarbovenop komt ook nog Brexit. En dat allemaal kwam nu bij elkaar en is dit jaar pas echt zichtbaar geworden. Dus lang verhaal kort, het speelde al veel langer. Dit soort dingen komen natuurlijk nooit uit de lucht vallen. Er is altijd een grote aanloop en dat was in dit geval ook zo. Maar het kwam allemaal nu bij elkaar. En ik denk dat de politiek dat eigenlijk onderstreepte. Het drama, de dysfunctionaliteit, als dat een woord is, van het afgelopen jaar. Mm-hmm. Omdat, zoals je al hoorde, 3 premiers in 2 maanden... Er was 1 week waarin het Verenigd Koninkrijk toch altijd ons gezien als een stabiel land van politieke verstandige mensen die geen extreme dingen deden. Flegmatisch, konden zich aanpassen met een prachtig professioneel ambtenarenapparaat. Nou, in de Britse politiek had je 3 premiers in 2 maanden. En je had in 1 week 3 ministers van onderwijs, bijvoorbeeld. Ja. Ik herinner me de periode daarvoor, bijna 40 jaar. Ik geloof dat het bijna 40 jaar was, hadden de Britten 3 premiers. Nu hadden ze 1 zomer van 3 premiers. Ja. Nu is hier in Nederland hard gewerkt door onze regering om mensen die, nou letterlijk in dit geval ook in de kou kwamen te zitten, te helpen. Bijvoorbeeld door een energietoeslag. En nou, we krijgen straks natuurlijk het energieplafond. Hoe is dat in het Verenigd Koninkrijk? Ook, maar minder. Er is zeker overheidssteun en er is ook een energieplafond. En de regering draagt zeker bij in die energiekosten. Maar het probleem in Groot-Brittannië, en daarom zijn er ook stakingen, nogmaals, weer de grootste in een generatie, vanwege lonen die al 15 jaar gestagneerd zijn. Anders gezegd, verpleegkundigen bijvoorbeeld en vele andere werkers in de publieke sector, die verdienen nu minder, of hun geld, wat ze nu verdienen, is minder waard dan in 2008. Daar terwijl de prijzen zijn gestegen. Terwijl in vergelijkbare landen als Frankrijk en Groot-Brittannië zijn sinds de crisis van 2008 lonen gestegen met respectievelijk 27 en 34 procent. Ja, er wordt ook voor niks gestaakt. Precies, zijn ze met 2% verminderd. Ja, en ze eisen dus ongeveer 19% loonsverhoging. In ieder geval in de zorg willen ze dat, geloof ik. Verpleegkundigen, ja. Ja, kunnen ze iets verwachten van Rishi Sunak, de huidige premier? Nou, Rishi Sunak houdt het op 4% loonsverhoging en wil niet overleggen over meer. Hij wil praten over van alles en nog wat, secundaire arbeidsvoorwaarden, maar niet over loonsverhogingen. Terwijl loonsverhoging is juist wat de mensen in de zorg willen. Ja. Je hebt ziekenhuizen in Groot-Brittannië en die hebben nu voedselbanken voor hun eigen personeel in de ziekenhuizen. Ja. Dus mensen zeggen, ze lopen ook weg. Dat kun je ook zien. Er is een leegloop in de ziekenzorg. Er is al een vacature voor 100.000 personeelsleden. Er komt nu steeds, dat wordt steeds groter, omdat steeds meer mensen weglopen. Ja. Omdat ze meer verdienen in callcenters of voor Amazon of in supermarkten. Maar als we even aan de kant van de regering gaan staan en we zoomen een beetje uit, dan zie je een economie die krimpt. Er wordt een lange recessie verwacht in Groot-Brittannië die langer dan een jaar zou kunnen. Tot 24. Zou kunnen duren. Ja, zijn staatskas is er dus ook niet per se heel erg best aan toe. Wat kan hij dan doen? Want als je inderdaad die loonsverhogingen door gaat voeren, en die zijn fors, dat kost miljarden, dat is een structurele uitgave. Het probleem, zegt Rishi Sunak, is dat als ik die loonsverhogingen waarmaak, dan betekent dat we permanent blijven zitten met een stijgende inflatie. En inflatie is staatsvijand nummer 1. Loonprijsspiraal, daar is hij bang voor. Juist. Ja, is dat reëel, ook zeggen economen dat daar ook? Nee, de economen zijn erover verdeeld. Die zeggen, het is een kwestie van politiek, het is een kwestie van prioriteit. Als je bijvoorbeeld de extra winsten van de banken zou belasten, dan haal je daarmee al miljarden in huis. Bovendien zeggen sommige economen, inflatie wordt niet alleen verwekt door loonstijgingen, maar meer nog door gigawinsten. Ja. En ik had ook begrepen dat in de afgelopen jaren het verschil tussen het loon van een arbeider en diegene aan de top ook verzoveelvoudigd is. Klopt. Toen ik in Groot-Brittannië kwam wonen in de jaren 70, was het verschil van een, laten we zeggen, gemiddelde bedrijfsleider en de minst betaalde werker van dat bedrijf iets van 8 keer zoveel. Nu is het tientallen keren hoger. Dus over polarisatie gesproken, de verdeeldheid is gigantisch. Ja. En heeft zich nu vastgebeten in de Britse samenleving. Het is heel moeilijk om te zien hoe dat minder kan. En is er politieke draagvlak voor binnen de conservatieve partij om dan dus inderdaad die bedrijven en de vermogens te belasten? Nee. Meer te belasten? Nee, juist niet. De vermogens zijn al meer belast dan ooit. Er is geen. De conservatieve regering regeerde altijd volgens het principe van zo weinig mogelijk belasting heffen. Maar de afgelopen jaren hebben de diverse conservatieve regeringsleiders de belastingen indirect en direct al zo hoog opgetrokken dat ze zeggen dat ze daarmee aan het plafond zitten en niet meer kunnen doen. Ja, en hoe staan maar ze het grote probleem van Groot-Brittannië is nooit dat. Het grootste probleem van de Britten is altijd gigantisch lage productie. Dat is al tientallen jaren zo. En als je niet investeert in productiviteit en het optrekken van die productiviteit, dan is het heel moeilijk om te zien wat er gaat gebeuren en waar die economische groei vandaan moet komen. Maar dat betekent dus ook dat je moet investeren en dat kost geld. En dat geld moet natuurlijk gewoon ergens vandaan komen. Heb jij enig zicht op hoe zij er qua belastingen vergeleken met andere Europese landen voor staan, als het gaat om bijvoorbeeld vennootschapsbelasting of zo? Nou, wat ik wel weet is dat degene die het meeste voordeel hebben van de belasting, cultuur en politiek van de Britten, dat zijn toch vooral de oudere mensen en de mensen die er vanwege hun inkomens, huizenbezit bijvoorbeeld, het staatspensioen en andere pensioenen die ze hebben, er het beste voor staan. Ja. Dat bijvoorbeeld in Nederland zijn er vooral jongeren die bijvoorbeeld tegen veel minder kosten kunnen reizen. Mm-hmm. In Groot-Brittannië kun je als bejaarde gratis een treinkaartje krijgen, een OV-kaart krijgen. Dus dat is het grote verschil. Ja. Als je het hebt over een groep die verwend wordt in de Britse samenleving, dan zijn dat vooral de ouderen. Ja, door dus de Conservatieve Partij, want die houdt dat politieke keuze. Hoe gaat dan het komend jaar eruit zien voor de Britten? Nou, ik weet het niet. Ik moet je zeggen, ik kreeg nog niet zo lang geleden een berichtje van een vriend van mij, Rolf van Broekhoven, die is documentairemaker, heeft afgelopen jaar heel veel in Afghanistan gezeten. En hij is nu weer thuis en ik zei, hoe is het om weer in Amsterdam te zijn? En hij zei, fijn, prettig, maar hij vond het moeilijk om afscheid te nemen van zoveel lieve, leuke mensen die, en ik citeer, zo ontzettend weinig verwachten van de toekomst. En toen dacht ik, hey, dat is ook hetzelfde. Dat geldt ook voor de Britten. Dat is hetzelfde voor de Britten. De verwachtingen voor de toekomst zijn zo ontzettend laag. Mm. He? En je weet. Ik ben gewoon verbaasd. Er zit een regering, er zit Sunak. Ik mag toch hopen dat hij het langer volhoudt dan een jaar voor de Britten vooral niet. Ook, hè? Ik weet het niet. Een beetje continuïteit. Nee, want een week is lang in Groot-Brittannië, dat weten we. Ja. Ja. Maar je zou toch verwachten dat hij met zijn kabinet denkt, jongens, we moeten eraan trekken. Dan ga je uit van een eensgezindheid binnen de Conservatieve Partijfractie en binnen het kabinet, en die is er niet. Op zijn minst eensgezindheid om te willen blijven zitten. Nee, ook dat is er niet. Want als er eind volgend jaar verkiezingen gehouden moeten worden, voor 2024, en de conservatieven doen het zo slecht dan als in de peilingen nu, dan is het niet uitgesloten dat er weer een paleiscoup gepleegd wordt en dat de conservatieve fractie bedenkt toch liever een andere partijleider en premier te willen. Dat is niet uitgesloten. De fractie is verdeeld, zoals altijd verdeeld is. Maar ze staan er nu heel slecht voor in de peilingen. Dus dat betekent dat ze überhaupt helemaal geen regeringsmacht meer hebben. En er is dus geen eensgezindheid over, laten we dat op zijn minst behouden en laten we dan kijken wat we kunnen doen voor het land. Het is heel erg onrustig in de conservatieve partijfractie. Ze zijn heel druk vandaar met zichzelf. Precies, vandaar ook dat Sunak maar heel weinig opties heeft. Economisch ook en politiek ook. Dat klinkt dus alsof iedereen er met zijn rug tegen de muur staat, Lea. Ja, nou, er zijn natuurlijk zaken waarover je kunt praten. Er zijn natuurlijk zaken die helpen om de Britse economie enigszins vlot te trekken. En dat is Brexit, maar dat is de olifant in de kamer. Daar wordt niet over gepraat. In de Britse politiek is Brexit nog steeds een verboden woord. Dat wordt stilgezwegen. Interessant vind ik is dat het steeds meer opkomt in de Britse samenleving, omdat je er niet meer omheen kunt. Zoals ik je zei, het levensspel is een vrije val in het Verenigd Koninkrijk. Duizenden bedrijven die in- en uitvoerden uit de Europese Unie kunnen dat nu niet meer doen, omdat het veel te ingewikkeld is geworden dankzij Brexit. En die geluiden hoor je. En voor het eerst, als je nu kijkt naar de peilingen, dan zie je dat er een soort van buyer's remorse is. Dat voor het eerst ook mensen die voor Brexit stemden spijt hebben van het feit dat ze dat gedaan hebben. Omdat meer en meer mensen, het is onvermijdelijk, inzien dat een krimp van 4% jaarlijks in de Britse economie alleen maar te wijten is aan Brexit. We hebben overduidelijk nog meer te bespreken. En gelukkig blijf je nog een half uur zitten. Dus we gaan na 11 uur verder. NPO Radio 1. Begin dit jaar verscheen haar boek Wachten op het Westen, waarin de coronalockdowns haar terugvoeren naar haar jeugd in communistisch Roemenië. 18 jaar heb ik in communistische quarantaine geleefd. Het gevoel opgesloten te zijn. Vrijdagavond, in het jaar van, is schrijfster en columniste Nausicaa Marbete gast. Een maand na het verschijnen van haar boek viel Rusland Oekraïne binnen. Dat machtige Rusland met een enorme cultuur, dat die daarvoor gekozen heeft, dat maakt de tragiek van Rusland nog groter. Suzanne Bosman, in gesprek met Nausicaa Marbete. Op NPO Radio 1. Vrijdagavond van 9:30 tot 11:00. In het jaar van. Wie luistert, weet meer. Altijd real-time inzicht en controle over je magazijn vanuit één systeem? Dat kan. Automatiseer eenvoudig je magazijn met King Software. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. King Software, waar persoonlijk de standaard is. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee via de app of nporadio2.nl. Er is maar één NPO Radio 2. Elf uur. NPO Radio 1. Roos Abelman. Het Verenigd Koninkrijk verloor afgelopen jaar heel wat leiders. Wie is er nu echt voor de Britten om ze over de woelige baren te loodsen? Dat bespreken we zo. Nu het dodental bij de brand in een hotel in Cambodja is opgelopen. Dat en meer in het NOS-journaal met Dorald Megens. Het aantal doden bij een brand in een hotel en casino in Cambodja, op de grens met Thailand, is volgens persbureau AP minstens 16. De autoriteiten spraken eerder nog van zeker 7 doden. Tientallen mensen raakten gewond. De brand woedde meer dan 12 uur in het gebouw in de grensplaats Poi Phe. Inmiddels heeft de brandweer het vuur onder controle. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zegt correspondent Mustafa Margadi. Het lijkt erop dat het vuur is begonnen op de begane grond. Via die tapijten heeft het vuur zich naar boven verspreid. Het is een hotelcasino met meerdere verdiepingen. Video's die rondgaan op sociale media is te zien dat mensen die vastzitten uit ramen springen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er in het hotel waren toen de brand uitbrak. In Oekraïne worden weer Russische luchtaanvallen gemeld. In het hele land klonk het luchtalarm. Onder meer in Kiev, Kharkov en Odessa waren explosies te horen. De Oekraïnse autoriteiten zeggen dat de explosies worden veroorzaakt door luchtafweersystemen die raketten uit de lucht schieten. In Odessa en in de regio rondom Dnipro wordt gewaarschuwd voor stroomuitval. De elektriciteit is daar preventief uitgeschakeld, zodat de schade na een eventuele aanval beperkt blijft. Het is specialisten in het UMC Groningen gelukt om tegelijkertijd bij een patiënt een hart en een lever te transplanteren. Het is voor het eerst in Nederland dat een dergelijke dubbele transplantatie is geslaagd. De operatie bij een vrouw van 35 duurde bijna 24 uur. Ze maakte het volgens het ziekenhuis goed. Russen die naar Nederland zijn gevlucht om de mobilisatie in eigen land te ontlopen, hebben niet meer automatisch recht op een verblijf. Volgens staatssecretaris Van der Burg is de situatie veranderd nu de mobilisatie volgens Rusland is afgerond. In Bolivia is de vooraanstaand oppositieleider Luis Fernando Camacho opgepakt. Aanleiding is zijn leidende rol bij de protesten in 2019. Die leidde tot het aftreden van president Morales. Maar volgens aanhangers van Camacho heeft zijn arrestatie te maken met zijn rol tijdens de stakingen en betogingen van de laatste weken in Bolivia. Servië gaat de barricades aan de grens met Kosovo verwijderen. Dat is het resultaat van besprekingen tussen beide landen. Volgens de Servische president Vučić zullen de blokkades binnen 24 tot 48 uur weg zijn. Maar is het wantrouwen daarmee nog niet verdwenen? 3 van de 6 grensovergangen van Servië naar Kosovo gingen de afgelopen dagen dicht, omdat de toegangswegen werden geblokkeerd met vrachtwagens. Servische demonstranten wilden zo hun etnische verwanten in Kosovo steunen. 3/4 van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt, blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Toch is volgens het SCP niet aangetoond dat de polarisatie echt toeneemt. Daar is eigenlijk niet zoveel wetenschappelijk bewijs voor. Het heel veel onderzoek blijkt dat het wel meevalt. Op heel veel thema's zijn we ook minder van mening gaan verschillen. Of we zijn dan gelijk gebleven. Dus we zijn het veel meer met elkaar eens dan we denken. In hun eigen directe omgeving ervaren Nederlanders minder polarisatie. Dat komt doordat ze zich vooral omringen met gelijkgestemden. Het weer, regenachtig is het. Nu en dan zon. Het waait flink, vooral in het noorden en aan zee. Vanmiddag wordt het zo'n 10 graden. Morgen begint droog, daarna volgen buien en veel wind bij een graad of 8. Gaan we naar de ANWB, naar Dennis Mooi om precies te zijn. Dennis, hoe is de situatie op de Nederlandse wegen nu? Nou, zoals altijd tijdens de periode tussen kerst en oud en nieuw wordt het pas halverwege de ochtend wat drukker op de weg. Dat is nu ook het geval geweest. Op de A7 van Groningen naar Heerenveen tussen Hoogkerk en Leek heb je een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. A12 van Utrecht naar Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer en 40 minuten vertraging. Andere kant op tussen de Duitse grens en Duiven ben je een half uur langer onderweg. Op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Hoevelaken en Nijkerk een kwartier vertraging. En de N233 Kesteren-Veenendaal, daar staat een auto met pech bij Renen. Dat kost je 3 kwartier extra. De andere kant op is daardoor de vertraging 20 minuten. Ster. De tent blijft de hele winter lekken. We hebben niks om onszelf warm te houden. Ik hoop dat jullie nooit hoeven te leven. Dit zijn de woorden van de 90-jarige NASA uit Syrië. Ik ben Art Rooijakkers. En namens Stichting Vluchteling vraag ik om jouw steun in tijden van nood. Doneer op vluchteling.nl. Bij Be Short houden we van een beetje beter. Impact maken. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar beshort.nl. Het zijn Happy New Year weken bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van de ruim 40 Prominent winkels. Beetje minder autopremie? Ga naar beshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Beshort, beter verzekerd. Caesar en Cleopatra. Passie en strijd. Händels geliefde barokopera Giulio Cesare. Vanaf 16 januari bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Het is 10:56. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers in 2022. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor vraag 13. En die vraag luidt: in Groningen start vandaag een bijzonder Nederlands kampioenschap schaken. Op welke locatie doen ze dat? Nu, inderdaad, dat paard in het spel dreigt zwart nu plomp. Ja, ik ben benieuwd wat een sappige schaakrel oplevert. Tegen 11:30 het antwoord, want hij is niet makkelijk. Nu eerst nog het Britse geluid van 2022 met onze spraakmaker Lia van Beckhoven. Dit jaar verscheen van jouw hand het boek Klein-Brittannië, waarin je de balans opmaakt van 40 jaar correspondentschap in het Verenigd Koninkrijk. Ja, je zou er wat hoofdstukken aan kunnen toevoegen, hè? Ik heb het 6 maanden te vroeg geschreven. Ik had het toen ook vrij beleefd over een overheidsfase waar de Britten in zaten. En daar zitten ze ook in. Maar een paar maanden later is het inderdaad meer dan een overheidsfase. Het is, zoals je zegt, ongeveer een rampjaar geweest. Ja. He, de frequentie van alle ellende die zich maar bleef opstapelen. Die van Groot-Brittannië, wat ik eerder zei, ook een lachetje maakte in het buitenland. Zodat veel mensen, vooral in de Europese Unie, maar ook daarbuiten, het Verenigd Koninkrijk niet meer serieus namen. Ja, dat doet pijn. Dat heeft ook pijn gedaan. Ja, we hadden het dus net over. En waarvan we ook niet weten hoe het nu gaat aflopen, tussen twee haakjes. Het enige ding wat we wel weten is dat zelfs het voorbestaan van het Verenigd Koninkrijk ter discussie staat. Valt het land zo. We hebben het echt over een existentiële crisis. Ja. Gaat het Verenigd Koninkrijk nog door als Verenigd Koninkrijk? Weten wij over 15 jaar al nog? Want we weten over 15 jaar nog steeds niet of Schotland bijvoorbeeld niet gaat afdrijven of Noord-Ierland gaat herinneren met het zuiden. Ja. Dus dat hele debat over het Verenigd Koninkrijk en in welke vorm het voortgaat, dat gaat de komende 10 jaar ook de politiek bepalen. En dat was in het begin van het jaar het onderwerp. Nu is het al een beetje afgezakt. Het blijft natuurlijk belangrijk en dominant, maar het is werkelijk ondergesneeuwd door die drama's die je iedere week in de Britse politiek had. Ja, in de Britse politiek. En mensen natuurlijk ook in hun eigen portemonnee. Ik ben natuurlijk ook druk, denk ik, tijdens zo'n inflatie met, kom ik de dag wel door? Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. We kunnen ook zeggen dat 2022 het jaar was van de exits. Mr. Speaker, I want to apologize. Do you normally have wine and cheese at a work meeting? Those were people at work. Those were meetings of people at work. That was never my intention. Maar Johnson bleef ontkennen. And of course, I'm immensely proud of the achievements of this government. It's going to be one of the most difficult times to lead the country as well, and to get out of multiple messes as well. Simply not right. You promised almost 40 billion pounds of unfunded tax cuts. 40 billion pounds. Dit wordt door economie-experts ook wel trickle-down economics genoemd. And you'll be Chancellor and Liz Truss will be Prime Minister this time next month. Absolutely 100%. I'm not going anywhere. That I am resigning as leader of the Conservative Party. Het Verenigd Koninkrijk verwelkomt voor de derde keer in 7 weken een nieuwe premier. Ditmaal is het Rishi Sunak. And I will work day in, day out to deliver for the British people. We can and we will get through it and we will come out stronger the other side. We begonnen dit jaar met Boris Johnson als premier in Groot-Brittannië, met koningin Elizabeth nog als staatshoofd van het koninklijk huis. En je eindigt het jaar met koning Charles en met premier Sunak, inmiddels dus de derde. Dat hebben we ook al eerder geconstateerd. Ja, je kunt er veel van zeggen, maar begin dit jaar had ik het idee dat Groot-Brittannië er qua beeld in de wereld er toch anders voor stond met Johnson en Elizabeth. Klopt dat? Was ook zo. En haar rol zelfs versterkte door de manier waarop de Britten ingrepen als geen ander Europees land toen het ging om Oekraïne. De logistieke militaire hulp die ze Oekraïne boden, samen met de Verenigde Staten, het ook coördineren. Toen andere landen besloten ook iets te doen, mm-hmm, na maandenlange aarzelingen. Dat heeft het Verenigd Koninkrijk, de status in ieder geval van het land in het buitenland, opgevijzeld. En vooral natuurlijk in Oekraïne, waar Boris Johnson een held is. En ik herinner me ook nog dat over Johnson gesproken, toen rond die tijd, het begin van het jaar, er gesproken werd, niet op de laatste plaats door Johnson zelf, over een periode van 10 jaar. Want hij was met zo'n gigantische meerderheid, had hij de verkiezing gewonnen in 2019, hij zou nog 10 jaar kunnen blijven zitten. Ja, dat is dus niet gebeurd. Wat heeft hij achtergelaten? Wat is zijn nalatenschap geweest? Want hij was dus, mm-hmm, dus de wereld keek op één manier naar hem, die je net omschrijft. Zoals bijvoorbeeld wat hij heeft gedaan voor Oekraïne. Maar wat heeft hij voor de Britten betekend? En ook de eerste, Groot-Brittannië was het eerste land dat begon met een grootscheeps landelijk vaccinatieprogramma. Mm-hmm. Het duurde weken, ik geloof 6 weken, voordat de Europese Unielanden zo'n programma opstarten. Dus dat is allemaal gebeurd onder Boris Johnson. Verder is zijn nalatenschap voor heel veel Britten meer nadelig dan positief. En niet alleen voor zijn eigen partij. 30 premiers stopten op, zodat hij niet anders kon, dus ook moest opstappen. Er gaat binnenkort een onderzoek opstarten, een parlementaire enquête, na het gegeven of Boris Johnson inderdaad het parlement misleidde. Dus dat gaat nog een wending nemen. En dat gaat denk ik ook een impact hebben op de hoop van Johnson of terug te kunnen keren als, mm-hmm, premier in de toekomst. En wat hij vooral heeft achtergelaten is een stijl van regeren die, laten we zeggen, vrij uniek is in het Verenigd Koninkrijk. De Britten, zoals je weet, hebben geen geschreven grondwet. Wat heel belangrijk is, is gewoonterecht, is precedent, is gewoontes, tradities bijvoorbeeld. En Boris Johnson was niet de man om zich daaraan te houden. Dus Boris Johnson heeft dingen gedaan als het parlement opgerold. 5 dagen lang het parlement naar huis gestuurd, want hij wilde niet dat Brexit besproken werd. Wat hij ook gedaan heeft, is de Kamer misleid. Wat hij ook gedaan heeft, is hij heeft vriendjespolitiek gespeeld zoals anderen dat nooit voor hem hebben gedaan, door bijvoorbeeld zijn broer en zijn beste vrienden te benoemen in het Hoge Huis. Hij heeft wetten gesteund die het makkelijker maken, die het moeilijker maken voor mensen om te demonstreren. Hij heeft het moeilijker gemaakt via weer nieuwe wetten voor mensen om te gaan stemmen. Met andere, en hij heeft heel veel waakhonden afgemaakt. Hij heeft toezichthoudende organen die van oudsher neutraal waren volgestopt, denk aan het bestuur van de BBC, met politiek actieve vrienden. Met andere woorden, hij heeft die dingen gedaan die eigenlijk meer thuis horen bij een Erdogan bijvoorbeeld, of een Orbán, dan in een politiek van Tony Blair of Margaret Thatcher. Ja, en zijn opvolgers, draai je dat niet terug? Nee, ik denk niet dat dat gebeurt. Als die wetten er eenmaal zijn en die staan er, dan, als je in ieder geval kijkt naar de geschiedenis, dan is het fantastisch moeilijk om die weer teruggedraaid te zien, zelfs door een oppositiepartij. Maar wat hij vooral gedaan heeft, is denk ik de politiek in Groot-Brittannië op zo'n manier veranderen dat A, het soort politiek leider anders is en van een ander kaliber dan in de vorige generatie. Mm-hmm. En B, zaken als liegen in het parlement normaliseren. Ja. En dat zijn allemaal uitvloeisels geweest van Brexit. Kijk, George Orwell heeft wel eens gezegd, Engeland is een familie met de verkeerde leden aan de macht. En dat vond ik, zag je vooral in de aanloop naar Brexit, mm-hmm, en in de jaren die daarop volgden. Ja. Maar is Sunak niet een hele andere man? Ja en nee. Hij is zeker een veel serieuzer politicus. Hij is ook iemand die de politiek in zoverre serieus neemt dat hij een verantwoordelijkheidsgevoel, mm-hmm, heeft. Daar heb je Boris Johnson nooit van kunnen betichten. Maar nogmaals, hij zit klem tussen aan de ene kant zijn eigen fractie, die andere dingen wil dan hij, en de hele grote negatieve economische realiteit van dit moment. Ja, ja. Dus hij kan heel weinig manoeuvreren. En dat zie je bijvoorbeeld heel goed aan de problemen rond de Noord-Ierse grens. Zoals je weet, Brexit betekent dat er een grens is tussen het Verenigd Koninkrijk en de Ierse Zee, waardoor goederen gecontroleerd moeten worden, geïnspecteerd moeten worden door een grenspolitie tussen Groot-Brittannië en Noord-Ierland. En daar is vreselijk veel om te doen. Dat heeft ook grote politieke gevolgen in Noord-Ierland. Zelfs gevolgen voor het vredesakkoord van bijna 25 jaar geleden. Nou wil Sunak een betere benadering. Hij heeft niet voor niets heel lang op het ministerie van Financiën gezeten. Hij wil ook dat probleem oplossen door meer toenadering te zoeken met Brussel en te zorgen dat in ieder geval een aantal van die goederen niet meer zo scherp gecontroleerd hoeven gaan worden. Ja. En dat zou een grote oplossing zijn. Maar zijn partij roept nu al, dit is een dit betekent dat je het hele Brexit-idee, dat je dat niet serieus neemt. Dat je de waarde van Brexit ondermijnt in feite. Dus zij willen er niet van weten. Ik bedoel, de strijd van die man, politiek gesproken, wordt keihard. Ja, hij is een beetje vleugellam, dus ook door zijn eigen partij. Dat is dan het politieke gedeelte. Dan hadden we ook nog het Koningshuis. En ja, je zei het al, dat was voor jou ook het moment van 2022. En we mogen denk ik ook wel zeggen het meest besproken afscheid van het jaar. Ook wel hier, denk ik, dat van de Queen. A few moments ago, Buckingham Palace announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. The palace has just issued this statement. It says the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. We gather from across the nation, from the Commonwealth, and from the nations of the world to mourn our loss, to remember her long life of selfless service and in sure confidence to commit her to the mercy of God, our Maker and Redeemer. Her calm and dignified presence has given us confidence to face the future as she did, with courage and with hope. Charles III. Ja, na 70 jaar hebben de Britten dus iemand anders daar aan het hoofd staan. Koning Charles is het nu, God Save the King. Het was de eerste kerst dus ook voor hem. Eerste kersttoespraak, hoe is die gevallen? Goed, denk ik. Nogmaals, het verbaasde mij hoor, hoe makkelijk het ging. Hè, die overgang van de Queen naar haar oudste zoon, koning Charles. Maar natuurlijk gaat hij het anders doen dan zijn moeder. Zijn moeder was onberispelijk en meide ook alles wat maar zou kunnen neigen naar politiek. En het grote verschil, dat zie je nu al met Charles in die kersttoespraak, waarin hij expliciet sprak over verpleegkundigen en ambulancemedewerkers en hoe belangrijk ze waren en hoe goed voor de Britse samenleving en zo. Terwijl die mensen dus staken. Dat zijn de bevolkingsgroepen die op dat moment aan het staken waren. Dus het feit dat hij ze noemt, ik bedoel, zijn moeder zou dat nooit gedaan hebben. Die zou het gezien hebben als te veel bemoeienis met de politiek. Dus die was wat dat betreft veel afstandelijker. Oh, Charles noemt dat, ja. Ja, dus maar, wordt er wel een beetje een ander, wordt wat persoonlijker koningschap, tuurlijk, denk je? Persoonlijker koningschap. En ik denk dat zijn populariteit ook vrij groot. Dat zal zo blijven, denk ik, tot en met de kroning in mei. Dan gaat de hype wat afnemen. Britten gaan aan hem wennen. En gaan zich herinneren waarom Charles nooit zo populair was als zijn moeder. Ze gaan zich herinneren dat hij op grote voet leeft. Hè, zonnekoningachtige grote voet leeft. Dat hij 27 tuiniers heeft. Dat hij wat dat betreft veel eisend is. Dat hij heel erg houdt van mooie, dure dingen. Waarmee hij zich omringt. terwijl zijn moeder dan vooral herinnerd gaat worden als de vrouw die door de paleisgangen liep van Buckingham Palace om 's avonds laat het licht uit te doen. De vrouw die uit van die plastic Tupperware-doosjes haar ontbijt nuttigde voor een armoedig lampje van IKEA. Charles doet dat allemaal anders. Charles doet dat anders. En ik denk, hij is zich natuurlijk erg van bewust wat de kroning betreft, dat de Britten in een recessie zitten. Maar wat de Britten ook willen, en hij sprak in eerste instantie, of in ieder geval zijn paleismedewerkers spraken in eerste instantie van een kroning die wat bedeesder zou zijn, wat kalmer zou zijn. Maar daar zijn ze toch van afgestapt. Want kijk, de Britten willen een monarchie zoals ze die hebben. Ze willen al die pracht en praal. En als je het in huis hebt, dan kun je het net zo goed laten zien. Ja. Dus dat gaat wel gebeuren. Ja, we hadden het erover dus dat 2022 begon met twee sterke leiders. Hè, Elizabeth en Johnson, wat je er ook van vond inhoudelijk. Dat is nu dus anders. Van wie moeten de Britten het hebben komend jaar en de jaren daarna? Sunak, daarvan zei, die is een beetje vleugellam door zijn eigen partij. Charles, en die ook, kan nog wat kritiek krijgen. Is er iemand anders die opstaat? Het gaat niet om één persoon, hè. Dit is allemaal zo groot, zo allesomvattend. Je hebt niet één persoon nodig, denk ik. Je hebt veel meer mensen, een generatie nieuwe leiders nodig. Ja. Ik vond het interessant. Dat is voor de Britten misschien wel voor het eerst dan nu, dat ze daarvoor staan, toch zo op deze manier. Misschien ook wel vanwege het wegvallen van Elizabeth. Zeker in de recente geschiedenis. Daarom is het ook zo'n dramatisch jaar. Maar wat ik interessant vond was, ik las een artikel van Jason Cowley, en die is professor in politieke wetenschappen, en die zei, op dit moment van carrière zou iemand als Rishi Sunak, nu de premier, staatssecretaris van Financiën geweest zijn. Ik bedoel, het kaliber politici in Groot-Brittannië is nogmaals veel minder dan het zelfs een halve generatie geleden was. Ja. Ik vind dat we veel donkere aspecten hebben besproken. Het kan altijd nog veel erger volgend jaar, Roos. Het kan nog veel erger. Ik had eigenlijk gehoopt dat we naar het licht gingen, Lia. Nou, wat ik hoop is, en dat zou voor mij dan een goed jaar geweest zijn, dat de Britten in 2023 kunnen vasthouden aan hun onofficiële volkslied. En dat is toch Always Look on the Bright Side of Life. Ja, zullen we daarmee eindigen dan? Daar wil ik maar doen. Vind ik mooi. Lia van Beckhoven, dankjewel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Mark Degenkamp uit Ankeveen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent 51. Klopt. Houdt van tennis, biljarten, theater en voetbal. Bent ook bestuurder, begrijp ik, van een voetbalvereniging. Klopt ook. En u werkt ook nog bij een afvalverwerkingsbedrijf. Allemaal correct. U zit niet stil. Nee, inderdaad. Ja, nu eventjes in spanning voor de paar minuutjes nieuws. Ja, is het spannend? Nou ja, goed. Hoe heeft u zich voorbereid? Eigenlijk alleen de afgelopen dag, toen ik gisteren herinnerd werd dat ik inderdaad had opgegeven. Dus, oh ja. Dus, ja. Maar misschien is dat juist wel onbevangenheid. Dus ik heb goed naar de nieuwsites gekeken de afgelopen 24 uur eigenlijk. Ja, dat is het beste advies. En dan loslaten en ook vooral proberen te genieten. Het is ook leuk. De hoogste score die tot nu toe is neergezet is die van gisteren. 45 punten. Ja. Ronnie van den Els uit Forstenbos heeft die neergezet. Ja, en die moet je dus verslaan. Wil je die €300 winnen? Ja. En de weekwinnaar worden, want het is vandaag de laatste dag dat Korte we dit spelen. Korte week, dus moet nu kunnen. Hè, als... Precies, zou je zeggen. Nou, ik wens je heel veel succes. Daar gaan we. Nederlanders zijn somber over meningsverschillen, de polarisatie in ons land. Mensen willen niet meer tot compromis sluiten of tot compromis komen. Dan krijg je wel een probleem, Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. Over Thierry Baudet af te roept. Ja. Hoe kan iemand daar aanstoot aan nemen? Het is absurd wat hier gebeurt. We steven af op een burgeroorlog. En zo voelt dat echt. Heel veel onderzoek blijkt dat het wel meevalt. Op heel veel thema's zijn we ook minder van mening gaan verschillen. Of we zijn dan gelijk gebleven. Dus we lijken het veel meer met elkaar eens dan we denken. Driekwart van de Nederlanders denkt dat de polarisatie in de maatschappij toeneemt, terwijl wetenschappelijk onderzoek daar dus niet eenduidig op wijst. Blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vraag 1. In dat rapport van het SCP worden politici, wetenschappers en welke andere groep opgeroepen om de verschillen in de samenleving niet verder uit te vergroten? Media. Journalisten en media. Ja, media zouden meer moeten berichten over inhoud en minder over de toon van het debat. Ook is er gekeken naar vertrouwen in Nederlandse instituties. De grote bedrijven krijgen een lage vertrouwensscore, namelijk 53%. Vraag 2. Welk instituut krijgt met 84% het meeste vertrouwen? Ik heb geen idee. De politie. De cijfers over vertrouwen in instituties bleven overigens redelijk gelijk. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Uptick in cases of COVID-19 in China. Sinds de coronaregels daar zijn versoepeld. Zodra het RIVM maatregelen adviseert, komen die er snel. De coronagolf in China houdt de gemoederen over de hele wereld bezig. Hier nog geen maatregelen dus, maar in de VS wel. Vanaf welke datum moeten alle reizigers die vanuit China naar de VS reizen bij binnenkomst een negatieve coronatest laten zien? In januari? 5 januari. Ja, heel specifiek, hè? De maatregelen gelden voor reizigers vanaf 2 jaar en ouder. De test mag maximaal 2 dagen oud zijn. Veel landen praten wel over maatregelen. Vandaag komt ook de Europese Commissie samen om te praten over gezamenlijke regels. Vraag 4. Welk Europees land heeft nu al maatregelen genomen? Italië. Ja, sinds Italië op tweede kerstdag is begonnen. Want zij zijn eerder begonnen met het testen van reizigers uit China. Alleen van directe vluchten overigens. Bleek dat over 2 vluchten verdeeld gemiddeld 45% van de passagiers besmet is met corona. Gaan we naar vraag 5. Laat ik een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Het is gewoon genieten met schaatsen. Je merkt gewoon dat je wat moois aan het doen bent als hun harder gaan juichen. En ik denk dat dat bij iedere sportprestatie helpt. Patrick Roest. Ja, Roest won het NK Allround met winst op alle afstanden. De laatste keer dat iemand op alle afstanden won was in 2008. Toen was Sven Kramer oppermachtig. Gaan we naar vraag 6. Wie werd bij de vrouwen voor de 4de keer Nederlands kampioen Allround? Antoinette Rijpma de Jong. Is ook goed. Jutta Leerdam werd kampioen op het onderdeel sprint. Die deed het ook lekker, moeten we even erbij zeggen. Bij de volgende vraag krijgt u de kans om uw score nog lekker op te vijzelen, want er zijn maximaal 4 punten te verdelen. U krijgt vandaag hints over een onderwerp uit het nieuws. En de vraag daarbij is, wat bedoelen we? Het gaat dus om 1 term. Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denkt u wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Okay. Daar gaan we. 4. Ik ben hem. 3. En heb het op heel veel mensen gemunt. 2. Dus heb ik het afgelopen jaar de nodige rekeningen vereffend. 1. Want er is een record aantal betaalverzoeken via mij verstuurd. Tikkie. Ja, dat is goed. Ja, achteraf, ik ben hem. Heel logisch. Tikkie. Ja. Ik heb het op heel veel mensen gemunt. Ja. Dat was de term waarop moeten letten. En ik heb rekeningen vereffend. Ja, dat is ook vrij logisch dat het over een tikkie gaat. U heeft een nieuwsfactor van 5. Dat betekent dat u 10 vragen goed moet beantwoorden om aan kop te gaan. Nou, tempo maken dan. Ja, dat is best spannend nog, hè? We gaan het gewoon proberen, daar gaan we. De Nationale Nieuwsquiz. Kijkwijzer heeft de leeftijdsgrens van Pietje Bel aangepast naar welke leeftijd? 9. Goed, in een ziekenhuis in welke stad heeft een vrouw in 1 operatie een nieuw hart en nieuwe lever gekregen? Groningen. Goed, Jumbo roept welk product terug omdat er stukjes glas in zouden zitten? Pas. Rode Kool, hoe heet de Nederlandse darter die zich gisteren geplaatst heeft voor de 8e finales van het WK Darts? Van Gerwen. Goed, in welk land zijn de gevangenissen zo vol dat Nederlanders niet meer worden overgeplaatst? Thailand. België. Wat is er dan volgende week verboden in fastfoodrestaurants in Frankrijk? Wegwerpverpakkingen. De goedkoopste benzinepomp van Nederland stond dit jaar in welke provincie? Gelderland. Zeeland. Een deelnemer aan het theorie-examen bij het CBR had wat in zijn vest verstopt? Een telefoon. Een camera. In welk Zuid-Amerikaans land werd vandaag de oppositieleider opgepakt? Bolivia. Ja, Russische soldaten die worden opgeroepen om te vechten kunnen wat gratis laten doen? Een sperma invriezen. Ja, de animo voor een bevolkingsonderzoek naar welke ziekte is groter dan verwacht? Darm. Longkanker. In Mexico werd in de kofferbak van een stel welk dier gevonden? Een muis. Een tijgerwelpje. Ja, helaas. Nee. Het is hem niet geworden. Nee. Nee, u heeft 25 punten in totaal. En dat betekent dat Ronnie van den Elzen heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Eventjes nog wel voor uw goede gemoed. Vraag 13. In Groningen start vandaag een bijzonder Nederlands kampioenschap schaken. Op welke locatie doen ze dat? Op de campus. Onder water. Oh, onder water. NK onder water schaken. Niet te vinden. Nee, maar toch. Fijn dat u erbij was deze laatste uitzending. En neem ik nog even contact op met Ronnie van den Elzen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zag u die aankomen, de winst? 45 punten? Nee. Nee, mooi toch? Hartstikke mooi. Zo'n cadeautje op de rand van, van 2022. Wat gaat u met de 300 euro doen? Nou, mijn tablet was kapot. Ik zou hem eerst laten repareren, maar ik denk dat ik er nu al bijleg en een nieuwe ga kopen. Ah, en had u al een specifieke tablet op het oog? Of moet u er nog eventjes naar zoeken? Ja, ik heb nou 10 inch en ik wil wat groter. Ik lees muziek erop en dan, ja, hoe groter, hoe beter, hè? Zo is het. En u kunt er ook nog radio op luisteren, weet ik. Dus dat kan ik ook nog adviseren. Ik luister Radio 1 altijd via de app. Ah, kijk. Dank u wel voor het meespelen, Ronnie van den Elzen. En ook nogmaals dank voor het meespelen, Mark Degenkamp. Dank aan mijn spraakmaker van vandaag, Lia van Beckhoven, correspondent in het Verenigd Koninkrijk, die zich ook het komende jaar niet hoeft te vervelen aan de andere kant van de Noordzee. Tot zover Spraakmakers hier op Radio 1. Zometeen hoor je Sven op 1, vandaag met Martijn de Greve. Martijn, goedemorgen, wat ga jij doen? Goedemorgen, ik sprak eerder met André Haspels. Dat is een bijzondere man, dat is namelijk op dit moment onze ambassadeur in Washington. En komende zomer gaat hij naar China, Peking standplaats. Dat dus na 11:30. Ik dank u voor het luisteren naar Spraakmakers vandaag, maar eigenlijk het hele jaar, 2022. Fijn dat u inschakelde rond dit tijdstip. Morgen hoort u het geluid van... Nu gaan we naar het NOS Journaal en dat krijgt u van Dorald Megens. Dag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio 1.